Middernacht, het is maandag 23 januari. Renate Evers met het NOS Journaal. De twee Rotterdamse wijken die vanmiddag werden getroffen door een stroomstoring hebben weer elektriciteit. Zo'n 20.000 huizen in Prinsenland en Schiebroek zaten urenlang zonder stroom. Het Sint-Franciscus ziekenhuis kon meteen overschakelen op noodstroom. Op sommige plaatsen kwamen mensen vast te zitten in liften. Halverwege de avond was de storing verholpen. Volgens de netbeheerder ontstond de stroomstoring door een kortsluiting in het net. De Arabische Liga heeft de Syrische president Assad opgeroepen de macht over te dragen aan zijn vicepresident. De Liga wil dat Syrië een overgangsregering van nationale eenheid krijgt die binnen 2 maanden vervroegde verkiezingen organiseert. De Arabische landen leggen hun plan voor Syrië voor aan de VN-veiligheidsraad. Verder zet de Arabische Liga zijn waarnemersmissie in Syrië voort. Alleen Saoedi-Arabië trekt zijn waarnemers terug. PvdA, D66 en GroenLinks hebben een wetsvoorstel gemaakt om de Nederlandse natuur te beschermen. Ze presenteren de komende dag de initiatiefwet Mooi Nederland. Volgens de 3 oppositiepartijen verdient de natuur beter dan wat staatssecretaris Bleker wil. Het plan van PvdA, D66 en GroenLinks voorziet onder meer in de verbinding van grote natuurgebieden en in actief beleid voor het behoud van plant- en diersoorten. De partijen willen verder af van de 700 miljoen aan bezuinigingen op de natuur die het kabinet wil doorvoeren. Op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden sprint in Salt Lake City heeft Laurine van Riessen de 1000 meter gewonnen. Marit Lindstra werd tweede. Bij de mannen werd Stefan Groothuis tweede achter Johnny Davis. Op de 500 meter eindigden de Nederlanders niet bij de eerste 3. Jan Smeekens, die gisteren tweede werd, kwam vandaag niet verder dan de 6e plaats. Het weer vrijwel overal droog. In het noorden nog kans op een bui. Het koelt af tot 1 graad of 3. Overdag in het hele land buien met kans op onweer en hagel. En het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. Dan zal ik Jan Heemskerk wel zijn. Dat dacht ik wel. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: Nederland moet de grote mond van België niet accepteren. En het land direct binnenvallen. Ja, zo is het maar net. En Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is dus genetisch bepaald. Dus zeg maar dat jij niet naar jonge cabaretiers wil kijken. Omdat je er helemaal kapot schaamt voor de kwaliteit. Maar niemand zit meer op jouw rare moralistische jaren 70 humor te wachten. Zoals een Freek de Jonge, zeg maar. Ja. Dan ben je dus een ontzettende Johan. Ja, dat dacht ik wel. En laten we nog eens even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Ja! Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Ja, vorige week was hij nog de Echte Jan van de Week, maar gaan eens kijken wat hij deze week is, Henkie Bleker. Ik wil niet in het rijtje staan van weer iemand die altijd onder alle omstandigheden nee zegt. Henkie, stel je een stut, spermatankie, die heeft natuurlijk naar ons geluisterd en vertelde dat hij best partijleider van het CDA wilde worden. Maar moest de woorden weer nuanceren van hogere hand. En zegt nu de dekhengst uit Groningen dat hij het alleen wil als iedereen in dit godvergeten land het niet wil. Zo zeg hij, dan ben je een lafaard. En dus een echte Johan. Want echte Janne zegt, ik ben de beste. Ik ben de beste. Niet de rest. Ik ga het doen. Ik ben de leider. En niet van, ik heb de ponies. Ja, precies. Ik heb een jonge vrouw. Nee, maar als echt helemaal niemand anders wil, nee, dan doe ik het. Nou, flikker even op. Ontzettende Johan. Nou, de ervarende Henk Bleker, dat is natuurlijk kapitein City nou, hè? Nou, dat was Italiaans. Nee, je bent natuurlijk sowieso een onwijze lafbek als je die hele schuit laat zinken. En je bent er zelf als eerste af ongeveer. Maar goed, dat snappen we ergens dan nog wel. Want je gaat van je eigen vegen lijf en dat is ook wat waard. Dan smoesjes gaan lopen bedenken dat je uit de boot gevallen bent. Toevallig in een reddingsboot. En, nou, dat is allemaal... Nee, hè? Dan ben je geen kapitein. Nee, je moet gewoon zeggen, jongens, als die boot vergaat, dan zit ik als eerste in het bootje. Ja, flikken lekker op dat met dat ding. Dan ben je een keer op. Dan ben je een keer. Maar dan ga je niet zeggen dat je gestruikeld bent. Oh, ik viel in de redding. Nee, dat is toch niet te geloven? Er lag een reddingsboei op het dek. Gek. Struikel ik toch met de Italiaanse lig ik toch op mijn rug in flikken ze ik zo in het reddingsbootje. Eerste reddingsboot. Kan niet. Dus, Kapitein Rettig is een echte Johan. Dus. Kapitein Rettig? Ik weet, ik veel, het maakt het uit. Maar god, ook kapitein Rettig. Zet die erop. Oh, Pietje Reumer. Mijn naam is de kok. Met COCK, we zijn van de recherche. Ja, de kok met COCK is dood met DOOD. Ja. En zoals jullie weten over de doden, niets dan goeds in echte Jannen. Man, man, man, wat was het toch een keur, acteur. Oh, man, man, oh, wat was je nou, te goed. Wat is je Piet, dat was mijn reetje. Pietje bedankt. Uren overpraten, oh, Piet, nou, jeetje. Pietje Reumer, wat een gemis. Pietje, ja. Rust in peace. Ja, oh, Pietje, ja? Is genoeg? Ja. Oh, mooi. Gaan we even verder met Emiel Roemer. Het is natuurlijk heel mooi wakker worden als je er peilingen goed voor staat. Maar laten we ook eerlijk zijn, het zijn en blijven peilingen. Ja, het is de eindbaas van het land ondertussen. Emiel, de PR-monder Roemer heeft de boel naar 32 zeteltjes weten te sleuren voorbij. Ja, het is, goed, je vraagt je af of mensen weten wat ze doen als ze erop gaan stemmen. Maar wij weten wel, wij gaan bruine bonen planten en conserven in de kelder zetten. En Jan, je huis nog kwijt of niet? Hè? Je huis al verkocht, Jan? Ja, In ieder geval, als je natuurlijk gewoon met de Maoïstische partij gewoon de grootste partij van het land wordt, dat is dan wel weer netjes. Heb je toch iets gedaan. Dus? Ja, nee, ik kan het niet zeggen. Nee, ik moet ook niet zeggen. Laat maar gewoon opbouwen. Of Johan, vrolijke zaken. Ja, wij wisten wel wat teabaggen is. En plompzakken natuurlijk ook. Spitroosten en DP'en. Maar watervallen, daar hadden wij nog nooit van gehoord. Grote bewondering dus voor onze gast. Die dit sekskunstje live voordeed bij de Wereld Draait Door. Een warm applaus voor onze gast van vanavond. Seksgoeroe en humormaker. Maxime Hartman. Welkom, Maxime. Welkom, Maxime. Hallo, jongens. Nou, wat hebben jullie een dynamiek, joh? Je moet wat. Ik ga er gewoon van zweten als ik naar jullie zit te kijken. Ik zweer het. Wij ook. Het pleurt ook zo. Direct. We gaan het straks even over die mango pitten in het plastic zakje hebben. Maar we gaan eerst even de actualiteiten doornemen, Maxime. Mandarijntjes. Toch? Nee, maar waar het mandarijntje? Waren het toch mango pitten? Nee, het waren fluoriserende pingpongballetjes. Verdomme zeg, dat trap je er dat zo geeft in. Het geheel nog een thais tintje ook, hè? De pingpongballen. Dus toch weer, ik zei dat tegen mevrouw, moet je kijken, mango pitten. Ik zeg dat de mandarijntjes zijn. Hey, mandarijntjes, ja. Maar het zijn dus fluorescerende pingpongballen. Ja, klopt. Nou, gooi je me maar in dan. Nou, Kabouter. Dames en heren, jongens en meisjes, echt die aan de luisteraars. Het is niet geloven, maar Maxime Hartman die heeft in de Wereld Draait Door niet met mango pitten, niet met mandarijntjes de waterval nagedaan, maar het waren fluoroniseerde pingpongballen. Uit Thailand. Uit Thailand. Goed, we gaan even de actualiteiten doen. Maxime, SP, de grootste partij van Nederland. Oh, oh, wat moet ik er nou wat van zeggen? Ja, dat is de bedoeling. Ja, wat vindt. Ik laat meestal de actualiteit over me heen komen. Ah, meiden, zeg nou wat je ervan vindt. Nou, ik vind het niet echt een hele charismatische man. Dus ik snap niet waarom zoveel mensen op hem stemmen. Oh. Dat is zo grappig, hè, dat ze zeggen van... Ja, dit is het Emiel Roemer effect. Dan denk je, het is een leuke banketbakker. Maar daar houdt het toch wel op. Vind ik ook. Maar hij kan heel goed knuffelen met schoonmaker ook. Ja, het is toch vreemd dat we naar Balkenende... En dan hebben we Rutte gehad. En dat we nu weer op een figuur als Roemer massaal gaan stemmen. Vind ik toch heel vreemd. Het is een beetje raar dat wij toch in Nederland blijkbaar vallen op net niet mannen. Ja, waarschijnlijk herkennen we onszelf daar goed in. Nou, jij misschien. Nee, ik kan me hier niet in herkennen hoor. Maar de SP, ben je daar niet bang voor? Ik ben tegen de SP. En waarom? Ik ben tegen gelijkheid. Ik vind dat er meer ongelijkheid moet komen. Daar ben ik het nou helemaal met je eens. Dank je. Want laten we eerlijk zijn, sommige mensen zijn gewoon beter dan de anderen. Zo is het. Soms ben je ook al gewoon al beter geboren. Ja, en zo is het. En jij bent een man met talent, dus je wordt goed betaald. En dan gaat dat socialistische tuig gaat het allemaal afpakken. Ja, ik heb wel eens meegemaakt vroeger in Rotterdam, daar had je een soort werkeloze pas. En daar kon je dus, als je werkeloos was, gratis naar de dierentuin met je kinderen. Je kon subsidie krijgen voor je wasmachine. En op een gegeven moment, ik was net werkend. En ik dacht van ja, ik kan beter gaan stoppen met werken. Ja, zo is het maar net. En straks gaat de SP 65% belasting vragen over je inkomsten. Ook belachelijk. Wat vind je daar? Oh, nou, ik ben tegen. Nou, lekker. Ja, goed. Ja, het is lekker. Maar gaat het voor de rest ook goed met Maxime? Want je begint te zweten als een otter. Ja, ik krijg het warm. Maar ik heb mijn plastic kleren uitgetrokken. Want ik draag tegenwoordig altijd latex. Oh, en waarom is dat? Ik ben nu seksgoeroe, dus dan dacht ik van, dat past wel goed bij me. Nou, dat staat ook je ook gelijk. Mooi, wat we eerlijk wezen. Ja, het is wel warm. Ja, we gaan dan trouwens even... Die geld zijn moet leiden. Ja, precies. Het glijdt lekker door. We gaan gewoon even de hele politiek van Nederland doornemen. Tuurlijk. Waarom niet? Ja, ik zeg gewoon, Cohen wil Rutte weg. Nou, Cohen die zegt, Rutte moet ontslag nemen. Ja? Vind je dat niet gek? Nee, dat mag hij toch zeggen. Ja, vanuit zijn perspectief is het ook wel logisch, maar dat is wel heel raar. Maar luister, Job Cohen die zegt, Rutte die toont geen leiderschap. En nu moet hij ontslag nemen. Dat zegt Job Cohen, zien we de grap niet? Ik vind het ook eerlijk gezegd matig interessant. Maar waarom toont hij geen leiderschap? Volgens Cohen? Ja, omdat hij de eurocrisis niet snel aanpakt. Of bezworen heeft. Ja, want Mark Rutte had eigenlijk de hele euro al kunnen redden. En al die landen erbij. Maar dat heeft hij dus niet gedaan. Dus Job zegt, nou neem dan maar ontslag. Ik ben er oneens. Nou, oneens. Nee, goed. Of ik heb geen mening. Dat hoor je ook vaak bij enquêtes. En Joppe de Pop die heeft ook nog gezegd dat hij Rutte ook niet meer gaat steunen. En dan ben je ook mee. Wat vind je daar dan van, hè? Nou, ik vind politiek niet zo heel erg interessant, Jan, als je het niet erg vindt. Nee, nou? Terwijl ik zeg, je bent een soort waterval aan politieke feitjes tot nu toe. Nee, ik moet het echt van heel diep halen. En het CDA, dat links wordt. Ja, ongelooflijk. Nee, we kunnen nou, dat trappen we gewoon. Dan moet je ook niet doorheen zijn. We trappen direct door. Ja, hij is heel dwingend, hè? Zeven vragen slaan we over. Waarschijnlijk is het zijn stokpaardje, de politiek. Jan is heel gek. Ik word er niet warm of koud van. Ik zit hier elke week, anderhalf uur, het gezwam over die Rutte en die Cohen. Nee, maar die open verkijzingen voor de partijleider van de PvdA. Ik kan mij dat rotten dat die Spekman vindt dat er open verkiezingen... Nee, maar dat vindt iedereen. En dan mag iedereen mag erbij doen. Lekker belangrijk, alsof het mij ene reet interesseert. Ja, maar dat is toch grappig. Dan ga je daar dus heen en dan zeg je... Emiel Ratenband vul je met 5000 mensen in. En dan wordt Emiel Ratenband de nieuwe partijleider van de PvdA. Vind ik lachen. Nou, ik vind het dat de huismus als meest voorkomende vogelsoort in de tuin is geteld vandaag eigenlijk boeiender. Ja, maar eens. Wat vind jij ervan? Ja, maar dat geloof ik helemaal niet. Want de huismus is erg bedreigd volgens mij. En ik ben het nu zo met je eens, Maxime. Laten we eventjes eerlijk zijn. Nee, want de mus... Die verdween uit Nederland. Ja. En dan doen we dus een vogeltelling in de tuin. Wil ik even iets zeggen. En wie komt eruit? Van de 33.000 getelde vogels tot vandaag. Ja. Morgen gaat het nog door. Maar er 10.000 huismussen. 1 op de 3 buttfucking vogels is een huismus. Nou, die zijn echt nog niet weg, hoor. Ik zal je vertellen wat ik denk. Jij zag een tjiftje af. Ik denk dat Maurice de Hond die vogeltelling doet. Want die doet ook die 32 zetels van de SP. Waar geloof ik ook geen fuck over van. Ja. Maurice de Hond heeft de tuinvogeltelling gedaan. Nou, dat had leuk kunnen zijn. Er is een bruine Laura Dekker is aangekomen. Laura Dekker is aangekomen op zich. Ga jij trouwens op alles wat ik zeg een beetje aflopen zijn? Ja. We proberen een beetje een goed boekje te komen. Maxime komt, dus ik ga even Jan afpissen. Ben je nou zo'n beetje? Wat is dat voor haantjesgedrag? Ja, vind ik ook raar. Ja, dat is heel raar, hè? Dan hou ik er toch mee op. Nou, ik zou het niet pikken. Nee, je hebt gelijk ook. Hé, maar wat vind je nou van die Laura Dekker? Jezus, jongens. Gaat dit hele uur zo door? die Laura Dekker. Ik zag wel dat ze was aangekomen. Nieuws? Ze was een beetje aangekomen. Terwijl je zou zeggen, op zo'n boot een jaar, dan val je af. Ja. Je eet wat biscuitjes, maar ze was echt al 5 à 8 kilo aangekomen. Ze moet echt oppassen. Ze was ook 14 toen ze wegging. En ze is nu 16, hè? Dus ze zal nu ook gewoon volwassen geworden zijn. Ja. Misschien dat het ook is. Maar ze gaat in Nieuw-Zeeland wonen, geloof ik. Ja, gelijk heeft ze ook. Ja, schitterend eiland. Weet je wie er ook woont? Die jongens van dat mega-upload. Die woonden ook in Nieuw-Zeeland. Nou, zo weet je toch veel? Ja, jongen, echt, ik ben een Nieuw-Zeeland-expert. Jij bent een wandelende encyclopedie. Ja, hij is helaas nog steeds dichtgeslagen, maar het is wel zo. Ja, voel je je nou beter? is het nou weer goed? Jongens, wat gebeurt hier? Nou, ik ga weer op zoek naar een nieuwe partner, geloof ik, nou vanavond. Hé, er is een bruinvis aangespoeld. Wat vind jij er nou van? Hoe groot is dat ook alweer, zo'n beest? Groot, een hele ferme vis is dat. Nee, dat zou je denken, maar het is een heel klein dingetje, hoor. Ik zag laatst een mooie documentaire op de EO... over hoe ze bruinvissen, die Eskimo's, hoe die dat doen. En die slachten zo'n beest eerst. En dan dat velletje gebruiken ze om mandjes van te maken. Daar vriezen ze de vis mee in, zeg maar. Dat was helemaal geen bruinvis. Ze stoppen hem terug. Nee, was een walrus. Wat maakt dat nou uit? Ja, maar dat was geen bruinvis. Dat toch niet, joh? Dat waren walrussen. Op de Noordpool heb je helemaal geen bruinvissen. Nou zo precies hoeft het toch niet te zijn allemaal op Radio 1. Nee, we moeten nog een beetje een feit houden. Je weet wel veel van dieren. Het was gewoon een walrus. Ja, het was inderdaad een walrus. Het was een walrus, ja. En je hebt ook gezien, hè? Ja, natuurlijk. Ja, ik kijk ook altijd naar. Ik ben gek op natuurfilms. Heel bizar. Ja, dat vind ik ook, ja. Zullen we dit blok afsluiten? Want en gewoon bidden op een beter tweede blok? Nou, ik vond het heel verhelderend. Eindelijk is iemand niet zo politiek houdt gewoon. Ja, je hebt gelijk ook flink met de gezeik over politiek. Waar stem je eigenlijk op zelf? Ik moet echt gedwongen worden om te stemmen. En dan, wat doe je dan? Ja. Radicaal in het midden? Nee, ik vind het heel lastig. Ja, precies. Nou, Maxime, we praten zo met je verder. Gaat lekker, hè, tot nu toe? Ja, leuk, hartstikke leuk. Het is ontzettend gezellig. Ja. En goed, ondanks het baggerweer is het dus nu wel wintertijd. En hunkeren wij naar zomertijd. Ja, dat is. Maar goed, eerst, voordat de zomer komt, is eerst hier nog La Vie Jan Roos. Het CDA is zichzelf aan het heruitvinden. Geen gek idee als je ziet dat de partij als een Titanic richting zeebodem aan het zakken is. Of Geert Wilders de ijsschots is waar het schip tegenaan is gevaren. Of de inhoudsloze opstelling van de laatste jaren is niet helemaal duidelijk. Maar een herprofilering komt eraan. De eerste berichten waren om te lachen. Een linkse koers. Geen gezeur over allochtonen. Lekker groen. En de hypotheekrente moet aangepakt worden. GroenLinks met een kruisje, zeg maar. We hebben in dit land meer dan genoeg partijen die links zijn. Wat zeg ik? Alleen het CDA van nu en de VVD zijn echte rechtse partijen. De PVV is van alles wat. De nieuwe toekomstvisie van de partij is dan ook om te lachen. Maar dit keer niet cynisch. De Christendemocraten willen een vlaktax. Dezelfde belasting voor iedere burger. Nu is het systeem simpel. Mensen die hard werken en dus veel verdienen, betalen zo'n beetje alle belasting voor de hele bum die thuis vrijwillig zit te seppen. Bij een vlaktax kan er eens echt gesproken worden over solidair beleid. Namelijk de werkende man is solidair met de niet werkende man en andersom. Een vlaktax geeft mensen de ruimte om te gaan aflossen op hun hypotheek. En als je daar dan gelijk een verplichting aan hangt, is het probleem van de te hoge schuldenlast ook gelijk opgelost. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Stem CDA. Oh nee, toch niet. Want politiek en religie gaan in mijn wereld godzijdank niet samen. Schitterende column, zeg. Nou. Dankjewel hoor. Ja, dat was lang niet slecht. Ja, hard werken, lang niet slecht. Dankjewel. Nee, ja, nee, dankjewel. Goed gedaan, Jan. Ja, dankjewel, Jan. Prachtig, ja. Interessant nou, ook gewoon. Ja, heel best wel ja. Dat je denkt van, nou, mooi dat dit gezegd wordt. Ja. Ja. Ik moest er even uit. Nou goed, vele onder u kennen onze gast van Rembo en Rembo. Naar wij ons hebben laten vertellen een legendarisch stuk televisiegeschiedenis van je welste in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Helaas was de helft van ons te druk met bier en wijf om te kijken en heeft de andere helft een gat van twee decennia in zijn kindergeheugen. Hoe dan ook, onze gast is een humorist van bijzondere klasse en we zijn zeer trots dat hij bij ons is. Welkom terug, Maxime Hartman. Ja, welkom Maxime. Hi. Terug. Ja. Je was even weg, hè? Ik was even weg, ja. Actualiteiten willen je even te veel, hè? Ja, ja, vooral politiek, jongens. Dat is echt lastig. Nee, dat gaan we ook maar niet doen. Dat is net zoiets als zuivere wiskunde. Nee, we gaan gewoon het hebben over wat ons allemaal interesseert. Jan. Graag. Of niet? Ja, vrouwen natuurlijk. Nee, ik had namelijk, Jan, ik weet niet of je het weet, maar ooit de eer om aan te zitten bij de try-out van Zij is van mij. Ook al een legendarisch programma van Maxime met Waldemar Torenstra. Oh ja. Over vrouwen. En toen, nou goed, al vlug werd dus duidelijk dat Maxime, wat hij niet weet van vrouwen, is niet de moeite waard van het weten. Eigenlijk komt het een beetje op neer. Maar toch, misschien kun je met ons delen wat dan toch het meest opzienbare de dingen zijn die je tijdens de duur van dat programma hebt geleerd over vrouwen. Geleerd? Geleerd? Ik kon niet eens meer. Ik heb helemaal niks geleerd. Ongelooflijk. Hij weet alles al. Nee, wat ik wel geleerd heb, is dat alle mannen die daar kwamen, ook in de try-out, allemaal leugenaars waren. Ja, dat is waar. Nou, in ieder geval, voor zover ik erover kan oordelen. Ja, nee, maar allemaal. Ja. Ook alle afleveringen, iedereen die daar is gekomen, waren leugenaars. Wat zijn de meest gebezigde leugens dan? Wat zeggen mannen het meest? Dat liefde en houden van heel belangrijk is en dat ze daardoor niet met andere vrouwen vreemd gaan. Wie heeft dat in godsnaam gezegd bij jou? Toch niet die ik bijvoorbeeld, ja. Oh ja. Alle mannen. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook zo als je voor zo'n programma gevraagd wordt en je gaat daar zitten en dan je zegt, nou, is toch ook ongelooflijk. Ik heb mijn secretaresse nog 2 uur geleden een ontzettende vee verkocht. Dat kan je gewoon doen, hoor. Die ligt nog na te dampen op het bureau. Maar leuk dat je er bent. En lieverd, als je kijkt, grapje. Dat kan je toch doen? Ja, dat kan je wel doen, ja. Maar alimentatie is ook gedoe. En Jan betaalt over 16 kinderen alimentatie. Ja, ja. Weet je, maar het is dus angst. Ja, dat is ja, wel angst. Het is toch heel raar dat we zo bang zijn voor vrouwen. Nou, het is meer de alimentatie, denk ik, dan voor die vrouwen aan zich, hoor. Maar daar kan je toch ook onderuit komen door enige dreigementen te uiten? Okay. Fysiek geweld? Nou, je hoeft niet echt fysiek te worden. Je kan het vaak al met verbaal afdoen. Ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Doe eens voor. Nou, dan zeg je gewoon tegen je schatje, ik zou geen alimentatie vragen als ik jou was. Want ik ken mensen die mensen kennen, die bijvoorbeeld die alimentatie. Of je laat gewoon daar een puntje vallen. Oké. Probeer. Heb je dat wel eens gedaan? Nee. Okay. Je hebt nog nooit een vrouw bedreigd? Nee, ik heb altijd wel zodanig vrouwen dat ze zoveel trots hebben. En dat vind ik ook heel fijn. Dat ze zeggen, ja, ik ga niet geld aan jou vragen. Kom op, zeg. Ik heb zelf ook 2 handen en 2 voeten. Dus ik ga geen geld van je vragen. En dat waardeer ik ook zeer van ze. En dan stop ik ze heus wel wat toe. Maar ik vind het niet dat het wettelijk geregeld moet worden. Hoeveel kinderen heb je? 2. Oh, dat valt eigenlijk wel mee. Dan. Ja. Tenminste, 2 officiële? Of zouden, nee, kan nee volgens mij waren het, zijn het er 2. Hey, en het programma, is dat nou een succes geworden? Dat is een beetje een vervelende vraag. Nee hoor, dat mag je gerust vragen. Nee, maar ik vond het onderwerp wel goed. Ja, dat was perfect, maar het lag aan Waldemar. Oh, zei ik dat nou? Nee. Arie Boomsma, die was er ook niet, dat hielp ook niet. Nee, kijk... Nederland is bij een mannenprogramma. Het is meer zo dat Nederland er nog niet helemaal rijp voor is. Of de Nederlandse Arie man. Ook niet. Nou ja, voor een mannenprogramma misschien wel. Nou, Arie is wel aan het beesten nu, hoor. Ja, echt waar? Ja, dat hoop ik toch zo, want ik vond het ook zo... God, die man, ik denk, nee, dat gaat toch lekker. Nee, maar heeft de hele zomer is hij losgegaan. Oké, iedereen wel met hun bed, is toch heerlijk? Ja. Arie Boomsma. Dat is hij nu ook aan het doen. Ja, te gek. Nou, hartstikke goed. En dat een gezeur hadden dat hij van Potenstein zou zijn. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is helemaal niet waar. Hij heeft zijn hele rugzak vol met condooms en hij neukt iedere dag met een ander. Heel goed. Ongelooflijk. Nou, ik zeg hier, vanaf deze plaats ook, Arie, heel goed. Ja. Ken je hem persoonlijk goed? Nou, goed. Maar hij is 2,15 meter, geloof ik. Ja, dus. Nee, omdat al die vrouwen er zo op gaan. Nou, ja, maar hij heeft wel een klein hoofdje, hè? Ja, dat is waar. In verhouding. Hij heeft vrij dunne benen ook. Nee, maar voor de vrouw is zijn torso. Ja. Heeft een hele brede torso. Ja. Een hele dunne spillenbeen. Ja, en een net iets te gespierde buik. En ik denk dat hij de hele dag kramp heeft. Maar ik denk dat het ook komt omdat hij zo ontzettend goed zacht kan praten. En moeite met poep heeft. Vrouwen fluisteren. Maar hij kan wel lief kijken. Ja, en hij heeft gaatjes in zijn wangen. Getverdemd. Wat voor gaatjes? Wat is het tegen gaatjes? Hallo, wat is het tegen kuiltjes in de wangen dan? Jezus, Jan, wat is er tegen kuiltjes? Heb jij dat ook, Jan? Ja. Lach eens. Oh mijn god, ja. Het zijn gewoon rimpels, toch? Nee, dat zijn echt kuiltjes, merci. Dat is waar van de zorgen zijn. Jij lijkt een beetje op Arie Boomsma. Ja, verdomd, ja. Echt? Ja, nu het zegt. Die baard, ja. Inderdaad, ja. Het lijkt, maar ik kan inderdaad ook goed vrouwen fluisteren, dat is wel waar. Ja. Zo dat hele gezalfde ding, maar goed, om even terug te komen, jongens, want jullie zijn erg snel afgeleid, merk ik. Ja, in Engeland heb je een programma waar ze zoiets met vrouwen doen. Dat heet Loose Women. En dat zijn dan een beetje van die ordinaire voetbalwijven. Die iets te oud zijn. Nou, en dat is echt hilarisch, is dat. Ja. Die vertellen verhalen. Dus het heeft met onze cultuur te maken. Ja, en dat is het probleem. Ik hoopte eigenlijk dat iedereen net zo open was als ik. Maar dat valt tegen. Nou, niet alleen dat, maar dat zie je wel vaker als wij in Nederland Engelse programma's overgenomen, omdat in Engeland word je geboren met humor en hier word je geboren met cynisme. Ja. Wij vinden het leuk als iemand dus zeg maar valt en dat zijn tanden uit zijn bek vallen en dat er dan nog net een al die vrachtwagen overheen rijdt. Dat pissen we in ons broek. Ja. Maar ja, dat is onze humor. En in Engeland kunnen ze zeg maar echt iets met humor doen. Nou, dus als je dat dus gaat overnemen, dat is een mooi concept, dat gaan we doen. Dan zit het was een origineel concept. Ja, dat is een heel origineel concept zelfs. Maar goed, dat is... misschien je gewoon de verkeerde mannen. Je kan ook mannen zoeken die gewoon geen reet uitmaken. Ja, maar die zijn er niet in de BN'ers wereld. Nee, dat is waar. Dus ik had liever eigenlijk ook geen BN'ers. Nee, dat is dan het volgende dingetje. Volgende keer gaan we dat doen. Gewoon geen BN'ers. Als jij een vaste relatie hebt, ga je dan structureel vreemd? Of heb je geen vaste relatie? Nee, ik heb meestal geen vaste relatie. Soms spreek ik het af. En dan zeg ik van nou, zolang ik dit afspreek, ga ik niet vreemd. Ga ik wel vreemd, dan bel ik even op van tevoren. Van tevoren? Ja. Nee, maar echt van tevoren? Oké, okay, dus dat gaat dan zo. Hallo met mij. Ja, ik ga nu binnenkort vreemd. En wat vraag je dan nog iets of zeg je het alleen maar? Zo van nee, dan is dat een mededeling, want dat is afgesproken. Ja, ja, maar je zegt niet van mijn lief... Als nee, Maxime doet het nou niet, ik vind het zo leuk. Het is echt helemaal niet aardig dat je dat doet. Ja, als ze heel goed is, kan ze me nog overhalen natuurlijk. Ja. Kom nou thuis, ik kan ook heel fijn. Nee, dat kan ook. Ja, dat kan. Maar hoe ver van tevoren bel je dan op? Een kwartier, denk ik. Dus ja, zo echt... tussen de kwartier en 5 minuten. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat jij al, de knopen al los zijn... en dan toch nog even dat telefoontje doen. Ja, dat ik me ineens denk van, hey, ik had iets afgesproken. Er was iets, ja. Er was iets. Ja, en belt ze jou ook wel eens op, van dat je zegt van... nou, het is niet te geloven, maar op dit moment staat er iemand voor me... en ik ga nu vreemd? Nee, want ik heb bovendien niet echt een hele erg vaste relatie... maar ik vind een vrouw mag dat ook doen. Ja, precies. Dus wat voor haar geldt... maar ze hoeft mij niet eens te bellen, ze mag dat gewoon doen. Ja, nee, precies. Ik ben niet jaloers. Nee, waarom zou je ook eigenlijk? Dat is onzekerheid. Ja, dat is ook zo. En wie is hier nou fucking Rembo en Rembo? Daarom. Ja, die lul niet. Nee, je hebt dus niet van dat ding wat veel mensen hebben, dat je dan toch... Want volgens mij zijn het altijd de plaatjes, hè? Het is niet eens het denken dat het gebeurt, dat die ander dat doet. Dat is één ding. Ja. En dan krijg je de plaatjes. Zoals? Ja, weet je, dat is een neukje met iemand anders. En die is altijd groter en knapper. Maar als zij daarvan geniet, dan is het, als je echt van je vriendin houdt, dan laat ze lekker met die grote dat snap ik wel. Dat vind ik dus. Die gaan heel erg met je mee. Maar die plaatjes. Welke plaatjes? Ja, dat je dat dan zo voor je ziet. Oh ja. Je gaat het visualiseren? Ja, ik ga visualiseren. Dat is niet goed, hè? Maar als je het zou lezen, dan zou het minder pijn doen. Ja, yes, denk het wel, ja. Als je zou lezen of gewoon mee, er kan een brief of zo. Ja, ik zou het eigenlijk hartstikke leuk vinden als mijn vrouw het met Arie Boomsma zou doen. Ja. Ik zou het maar dat is weken vol lol en plezier. Ja. Dat is toch enig. Hartstikke leuk. Dat er dan iets is dat je alleen maar zegt, Arie. Hey, met die ogen, Arie. En dat je zo'n vrouw dan ook in elkaar ziet schrompelen en denken, oh, kut, Arie. Ik heb wel eens op een feestje gestaan met 4 generaties. En dat varieerde van 20 tot en met 75. En die van 75 was een hippie vrouw. En die was eigenlijk het meest liberale. Dus die van 20 die zei van, ja, nou, ik moet er niet aan denken. Ja, dat mijn vriendin. Zo. En dat je denkt, hoe kan dat? En naarmate we ouder werden, werden we eigenlijk steeds meer van, joh, wat, je bent toch geen bezit van elkaar? Gun die ander ook dat. Ja, maar dat is allemaal zo van, dat ergens, ja, ik weet dat je zo niet bent, maar dat klinkt bijna Arie-achtig. Beetje zo zendeling-achtig. Van, nou, dat moet ik vinden van mezelf, want dat klopt. Dus heel kozer, wat ik nou zeg. Nee, want ik heb ook wel eens jaloezie gevoeld. Oh, die heb je wel gevoeld? Ja, wel, dat is tuurlijk. Gelukkig. Nou, kijk, als je die emotie niet kan hebben gehad, als je geen verdriet hebt, kan je ook niet zeggen dat je dat verdriet slecht is. Of pijn of jaloezie. Dus ik heb wel jaloezie gekend. Maar ik vind dat zo'n slechte, destructieve gevoel, dat ik gewoon gezegd heb, daar kap ik mee. Ja, dat heb ik zelf ook. Dan ben ik echt serieus. Ik was vroeger echt scheidjaloers. Echt dat ik bijna moest kotsen van jaloezie. Alleen al als ik naar een ander man keek. En dat je op een gegeven moment denkt, waar slaat dit nou in godsvrees nou om? En dat heb ik helemaal losgelaten. Ja. Waar? Ja, ik ben helemaal ik zit hier, ik zit in het gezelschap van een soort boeddhiste klooster. Ja, ja, ja. Dan moeten we even een heel seksueel boeddhiste klooster ben ik in terecht gekomen. Nou, ik breek de benen. Echt waar? Nee, natuurlijk niet. Oh, wat zeg. Hey, jij bent van de veel wijverij. Hoe versier je ze het beste? Oh ja, dat is wel een goede hoe vraag. Hoe versier je ze het beste? Ja, het is geen truc, hè? Nee. Nee. Het moet oprecht zijn, zeker. Nou ja, ik moet wel iemand aantrekkelijk vinden. Oh, dat helpt. Ja. En als ik iemand aantrekkelijk vind, dan gaat het gewoon vanzelf. Want dan krijg ik een bepaalde blik in de ogen. Dan weet ik de juiste dingen te zeggen. Ja. En als ik eenmaal... je hebt het nu ook een beetje. Ja, als ik er aan denk, dan komt er op het gezicht. En een beetje die Arie Boosma kuiltjes komen in je wangen. Ja, dat is, dan gaat het van... Hey, doe eens even normaal. Als lig je zo gestrekt, Jan. Ja, wat zeggen. Die breng je daar van mee. Nou, Arie Boosma. Ik ben een hele oude, breekbare man. Jullie moeten niet zo gemeen tegen me zijn. Nee, maar in ieder geval, het is vaak een blik en het is taal. Vrouwen zijn gek op taal. Weet je wat de grote lol is? Je moet, als iemand zegt, ik kan versieren, dan weet je dat het een waardeloze versier is. Dat weet je gelijk. Dan zeg je, ik kan heel goed versieren, want dan ga ik erheen en dan zeg ik, vaste zin. Dat is gewoon lul, hè? Ja, dat is bullshit. Improvisatie. Het is hetzelfde als iemand die een mop vertelt en zegt dat hij humor heeft. Had hij moeten afknallen. Ja, afknallen. Ja, maar hallo, next maar het hop. Is wel, stuk lood in die nek. Als je dat toevallig hebt, jij zegt het nou zo makkelijk. Nou, ik verdien het aantrekkelijk. Dan gaat er een soort van, dan ga ik stralen of zo. Ja. En dat die vrouw die registreert dat. En die heeft dan niet zo, kom hier met die piemel. Maar dat gewoon voor onze normale stervelingen. Dat is best. Ik vind het ook wel heel moeilijk. Jij bent toch geen normale sterveling, mag ik hopen? Nou. Doe eens even niet zo gek. Jezus, Heemskerk. Nee. Heel bescheiden. Wil je nou dat wij jou zeg maar op gaan tillen? Ik wil dat je gewoon tegen mensen zegt. Omgekeerde bescheidenheid. Er zit hier. Ik heb het ook. Heel goed ben ik. Maar het gaat erom dat er mensen zijn die misschien toch zeggen, ik snap het nog niet helemaal. Nou en, laat ze oprotten. Oké. Ja. Luisteraars. Dan hebben wij meer vis in. Maar er is dus geen versiertruc. Het is gewoon, als je het voelt, dan ga je vanzelf dat je denkt, hoe kom ik aan deze woorden? Snap je? Als een vrouw echt aantrekkelijk is en seks uitstraalt, dan komen er dingen in mijn hoofd waarvan ik denk, waar komen die in godsnaam vandaan? Ja. Word je ook heel dichtelijk dan? Ja, dat heb ik namelijk ook. Desnoods. Ja, erg hè, dat je ineens dingen zegt. Alles is geoorloofd. Vaak is provoceren ook goed, merk ik. Provoceren. Lichtelijk provoceren. Ja, wat zeg je dan? Zo van, nou, ik vind het jurkje niet mooi, maar je hebt wel een hele lekkere mond. Oh ja, dat is leuk. Nou, leuk. Maar ik bedoel, dat vinden ze, meestal ga je alleen maar slijmen bij een vrouw. En als je gewoon direct in de aanval gaat, dan denken ze, wat is dat van een gast? Ben je een knijper? Wat is een knijper? Nou, ik ben dus een knijper. Ja, dat je dus... projecteren is iets. Dat je gewoon een beetje een bil gaat knijpen of overheen gaat wrijven. Nee. Nee, je hebt ook in clubs dat van die gasten die gaan dan achter een vrouw staan dansen. En dan doen ze zo quasi nonchalant. Dan kunnen ze er nog mee wegkomen als een blauwtje lopen dat het per ongeluk was. Dat is heel laf. Nee, dat bedoel ik niet. Gewoon tijdens een gesprek en dan een beetje knijpen. Nee, joh. Waarom niet? Dat is de eerste stap van het fysieke, toch? Nou, dat moet je niet zo doen. Nee, hoe moet je het doen dan? Wanneer begin je fysiek? Wanneer wordt het fysiek? Nou, dat is altijd een hele lastige, want je bouwt eerst een soort band op. Nou, dat vind ik nou dus ook. En dan naar dat erotische gaan, zeg maar, of naar dat fysieke, dat blijft lastig. Dat is een heel moeilijk moment, dat zit ik altijd mis. Ja? Echt, dat eerste stuk, contact, een beetje confidentiality, lachen, knipoogjes, en denk alles zijn en staan er, maar dan weet ik toch nooit wanneer. Nee. En hoe je dan... Wanneer de hand in het broekje kan, dat weet je niet. Nee, je hand in het broekje, ik denk misschien toch zoenen eerst. Ja, nee, wat eerst zoenen wordt dat. Ja, maar zeg je dat dan, van ik ga je zoenen? Nee. Want het is niet goed. Nee, is niet goed. Nee, maar ik doe dat wel eens, zeg ik. Ik ga je nu zoenen. Ja, dan krijg je toch een beetje pijnlijk lafjes. Moment krijg je dan. Nee, want meestal mag het wel. Maar het is veel stoerder om gewoon met die mond zo En je hoofd zo schuin op achter gaan. Is ook zo, en dan, maar dat is heel spannend. En dan is het dan bang en ze achteruit. Ja, ja, dat is spannend. Oh, oh, oh. Ja, of dat ze dan niet achteruit gaat, maar zegt... Wat denk je zelf? Heb ik meegemaakt. Hè? Wat denk je zelf? Echt waar, ben je het mee? Dat geloof ik niet. Dat ik zeg, dat geloof ik niet. Wat denk ik zelf? Dat verzin je. Dat heb jij niet meegemaakt. Respect, maar, dat heb jij niet meegemaakt. Nee, natuurlijk. Ik probeer mezelf een beetje naar beneden te trappen. Ja. Want ga je zweven. Dat heb jij zo niet meegemaakt. Maar je zegt, een mooie vrouw, dan ga ik, dan word ik een poëet. Dan word ik een filosoof. Alles, een kunstenaar, een topsporter, alles. God. Eigenlijk wil je God. Maar er komt ook wel eens een dag dat je denkt van, nou, met de kater misschien wel van, ja, ik moet gewoon warm vlees, joh. En ga je dan ook wel eens een niet aantrekkelijke vrouw versieren, zodat je gewoon een plat kan naaien? Probeer wel een beetje kritisch te blijven. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik heb ook wel eens een periode gehad dat ik eigenlijk niemand goed vond. Hè? En dan zag ik een mooie vrouw lopen en dacht ik van, ja, maar goed, die is over 5 jaar ook niet meer leuk. Ja, ze heeft toch knobbelknieën. Precies, en toen ging ik daar dieper over nadenken. Toen dacht ik, waarom ben ik eigenlijk zo kritisch? Ben ik dan de Arie Boomsma? Nee. Dus, nou. Ja, op een bepaalde manier natuurlijk wel, maar... Op een bepaalde manier, eigenlijk Boomsma. Ja, dat is heel moeilijk. Ja, nee, maar kijk... Zijn we allemaal een beetje Arie Boomsma in ons. Zeker. Dat zien de mensen ook. De Arie in onszelf. Nee, maar kijk, die werk ik even uit. Het is leuker om eigenlijk de aantrekkelijkheid van meer vrouwen in te zien dan zeg maar... Zelfs met humor. Als je alle cabaretiers kut vindt, nou, wees er maar trots op dat kritische vermogen. En bij vrouwen moet je eigenlijk... Is het de kunst om... zeg maar de seksualiteit in een vrouw te zien waar het nog niet helemaal tot bloei is gekomen. Ik had op de middelbare school een vriend, die was heel knap, een soort James Dean jongen. Oh. En die had soms vriendin dat je dacht, waarom kiest hij haar? En dan binnen een week waren het seksbommen. Dus hij had het scouting oog voor vrouwen om in een soort onschuldig... Ontluikend talent. Ontluikend, ja. En nou, dan ben je de king. Dan ben je de grote, hoor. Precies. Want ik weet toevallig dat Martin Simek vanavond zijn column ook bij ons hier heeft... over dat mooie meisjes zo vaak zo chagrijnig kijken... Ja. En dat je die moet links laten liggen. Nou, dat weet je niet, hoor. Nou ja, wel, want die kijken heel chagrijnig en boos. Want die kunnen toch die Arie Boomsma krijgen. Ja. En dan zien ze jou met je dikke pens in je bril. Je hoort heel vaak knappe vrouwen klagen dat niemand... Ja, niemand durft erop af te gaan. Ja. Is dat zo? Ja. Is een onontgonnen eiland. Ja. Ja. Knappe meisjes, die liggen eigenlijk voor het oprapen. Maar inderdaad, het is wel waar. Je moet inderdaad het ontluiken. Dat is prachtig. Jij degene bent die jij eerste keer het meervoudige Columbus. Snap je? Dat is niks mooier dan Columbus te zijn. Knappe meisjes liggen voor het oprapen. Zullen we anders even... Ja. Maxime, we praten zo over met je verder. We gaan nu zeg maar... Dit is... Je dacht dat we het dieptepuntje gehad hadden, maar we gaan nu dat echt nu. Naar het diepste dieptepuntje. Ieder radioprogramma, Maxime, heeft namelijk een radiospel. En dus wij ook, want dat moet van onze kabouter. En nou ja. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Daar gaan we maar. Het echte Jannen radiospel. Ja, het is een soort hobbyproject voor die verticaal gehandicapten aan de overkant van het glas. Maar nou ja, goed, ik leg het nog één keer uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Ja. Er zitten 3 nieuwsfeitjes. Welke 3? Bel 0800-112 en als je ze kent. En de winnaar krijgt de enige. Minister Schippers heeft gisteravond haar solo zeilrace om de wereld afgerond. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Nou. Wat is strak. Over kunstenaar gesproken. Ik hoor er geen knip. Mag ik hem nog één keer horen? Nee, kom maar. Minister Schippers heeft gisteravond haar solo zeilrace om de wereld afgerond. Nee, dat is nog nooit eerder gebeurd. Heel mooi dit. Ja, dit is proza. Audiokunst van de hoogste vorm. Ik denk dat je hier elke vrouw mee om je vinger wint. Is er ook nog een beller in de zaal? Ja, 0800-121. Oh, we willen dat t-shirt weggeven, want we moeten terug naar Maxime Hartman. We hebben Paul aan de lijn. Oh, nee toch? Paul? Paul. Ja, goedemorgen, echte Janne. Hallo, hey, Paul. Echte Paul. Ik weet het antwoord. Kom maar door. Nou, Paul, ik ga je, het zijn er dus 3. Er komen steeds meer mensen bij de eerste hulp voor alcoholproblemen. Ben je dat nou? Ja. En de minister Schippers die gaat maatregelen nemen. Dat is ook het antwoord ook. Jeetje, je hebt weer gelijk, Paul. En het zeilmeisje Laura heeft de wereldreis. Laura! Ja. Jan. Dat klopt. En 3, weet ik niet. Dan gingen we zo lekker. Ja, nee, maar Paul. Ja. Wat is nou het nieuws van vandaag? Of gisteren, wat was het van die bruinvis. Vandaag? Nee. Nee, die walrus. Nee. Het heeft met Mao te maken, Paul. Pipa. Met Mao. Paul! Met Mao? Met Mao. Zetun, de voormalige... Met Mao. Mao. Met Paul? Vietnam. Hier valt mijn lul dus echt vooruit. Nee. Dag Paul. Dankjewel Paul. Dag. Super doei. Goedenacht. Goeiedag. Nou, Jasper, verlos ons uit het lijden. Want... Feest de grootste, dat was niet voor de laatste. Ja, ja, je hebt hem ook. Je kan gelijk dat t-shirt gevouwen gestreken bij die andere 34 leggen. Is Jasper de Groot, hartstikke gefeliciteerd. Tot straks bij Wat. Tot straks, dag Jasper. Hey. Hoi, hoi, hoi. Ja hoor, dat was leuk. Tja. Ja, jongen, jongen, wat was dit nou zeg? Middle of the road gedonderstraal. Ik weet het echt niet, wat was dit? Even kijken hoor. Blader eens even door. Steve Perry, ex-zanger van The Journey, die werd dus vandaag, dus gisteren 63. Ontzettend jammer dat hij het zo ver geschopt heeft. Dat wil ik er wel over kwijt. Nou. Zullen we eventjes onze excuus aanbieden aan de luisteraar? Waarom? Voor dit plaatje? Ja, sorry luisteraar. Het spijt me. Goed. Waar het ook slecht mee voor staat, Jan. Oh, een bruggetje! We gaan met de internetvrijheid, jazeker. We hebben de SOPA, de PIPA, de ACTA en de FBI. Wat moeten we doen, wat moeten we doen? Deze week is gelukkig bekend geworden dat D66-Europarlementariër Marietje Schaak. Marietje! Joehoe! Voor het Europees Parlement een parlementair onderzoek naar internetvrijheid gaat leiden. Marietje Schaak, een hele goede nacht! Goedenacht, heren. Nou, ontzettend gefeliciteerd met je nieuwe baan. Van harte! Ja, wat ga je eigenlijk doen? Ik ga een strategie ontwikkelen samen met collega's voor de EU. Als het gaat om internetvrijheid in de wereld. Dus hoe het onderdeel is van het buitenlandbeleid. Nou, dat is hartstikke leuk. Oké, nog een keer. Je gaat een strategie ontwikkelen. Je begreep hem niet? Nou ja, het is wel een ingewikkeld antwoord. Ga je proberen de Europese wetgeving te maken? Ja. Ah, zie je, dan snap ik het. Marietje, kan je het voor Jip en Janneke nog even ietsje langer uitleggen? Ja, ik ga samen met collega's een plan ontwikkelen. Ja, dat zei je net ook al. Ja, Jan. Oh. Jan! Ja, oké. Nog Jip en Janneke. Je gaat een plan ontwikkelen en als dat klaar is... Nee, die dan... begint altijd... niet Jip en Janneke goed. Nee, dat zeg ik. Ja, jongens en meisjes. Ja, sorry, daar is iets weer. Nee, maar gewoon even... De internetvrijheid moet gewaarborgd... Je eigen woorden, zeg maar. Ik wil graag dat Europa wereldleider wordt als het gaat om de bescherming van internetvrijheid. En daar kan een strategie ontwikkeld worden. Juist. Nou, dat gaat Marietje, onze Marietje Schaak gaat dat doen. Precies. Maar uit onderzoek blijkt nu dat we in Nederland minder internetvrijheid hebben dan in Congo. Je kan dus lekker dichtbij huis blijven. Dat doen we ook, maar... In de wereld is ook nog een heleboel te verbeteren, dus we doen het allebei. Nee, maar dat is heel grappig, hè? Want we denken altijd dat het hier heel goed is qua internetvrijheid. Maar in de grootste dictaturen in Afrika hebben ze meer internetvrijheid dan hier. Oh. Ja, hoe zit dat dan? Dat hangt er een beetje vanaf, denk ik. Er zijn ook wel landen waar nog helemaal geen internet is, maar waar toch de regeringen al... allerlei hele heftige surveillance apparatuur op loslaten en alvast inkopen voor de toekomst. Ja. Maar je ziet juist op internet dat grenzen eigenlijk vervagen. En dat het inderdaad niet altijd uitmaakt of je in Amerika, Europa of Rusland zit. Maar dat er overal bedreigingen zijn. Hey, maar Marie, voor een vrij en open internet. Mag ik, Jan is duidelijk heel goed ingevoerd in de verschrikkelijke repressie op internet in Nederland. Maar ik niet. En misschien nog een aantal andere mensen in Nederland ook wel niet. Ja. Hoezo zijn wij erger dan Congo? Minder internetvrij dan Congo? Nou, dat weet ik niet of dat echt zo is. Maar er zijn in Nederland wel heftige discussies over netneutraliteit. Dat hebben we nu vastgelegd in de wet. Ik denk dat dat goed is, maar het feit dat het nodig was... En dat dus KPN en andere telecomaanbieders onderscheid gingen maken... in welke websites we wel en niet konden bezoeken... welke gratis diensten we wel en niet konden gebruiken... is al een heel goed voorbeeld van verborgen bedreigingen zijn en dat er eigenlijk wordt meegekeken in waar mensen naar kijken op internet. En netneutraliteit, netneutraliteit betekent dus geen gezeur doorgeven wat er is. Geen onderscheid maken. Want je kan heel snel een soort glijdende schaal krijgen. Ja, nu gaat het om diensten die concurreren met de telecomaanbieders. Maar straks wordt een telecomaanbieder gefuseerd met een mediabedrijf. Dat zie je in Amerika al gebeuren. Ja. En dan zou het zomaar kunnen dat ze denken... nou ja, de concurrent is nu een andere krant... of de concurrent is nu een andere nieuwswebsite... en als toegang daartoe dan ook moeilijker wordt... dan krijg je natuurlijk censuur en een heel onwenselijke situatie. Dat moeten we niet willen met z'n allen. We hebben hier dus de ACTA. In Amerika zijn ze bezig met de SOPA en de PIPA. Wat zijn die SOPA en die PIPA precies en komen ze er? Nou, voorlopig zijn ze van de baan. Dat waren wetsvoorstellen in de Senaat en in het Huis van Afgevaardigden in Amerika. Om websites neer te kunnen halen als er auteursrechtelijk beschermd werk op werd aangeboden. Dus muziek en films. Maar ook nog derde partijen, zoekmachines, betaaldiensten. Ja, kan je heel internet bijna afsluiten. Om daar naartoe te gaan. Ja, weer een hele grote inktvlek. Van impact. En er is een enorm wereldwijd protest gekomen. En dat heeft ertoe geleid dat het nu... Alles op zwart is. Vorige week. Ja, precies. Maar mevrouw Kroes die zei zoiets als... het is net zoiets als drempels op een snelweg leggen. Dat vond ik wel een aardige vergelijking. Maar ik neem aan dat je toch ook wel tegen bent... de auteursrecht is natuurlijk wel een factor. Hoe moet dat dan? Wat het probleem is dat we heel erg vastzitten in handhaving, criminaliseren van publieken. Terwijl als je kijkt naar de mogelijkheden die internet biedt om juist de makers van muziek, van films, dichter bij publieken en consumenten te brengen. Dan zijn er eigenlijk zoveel win-wins dat ik het echt jammer vind en ook schadelijk vind dat er in zo'n hele agressieve en... handhavingsdiscussie blijft worden vastgehouden. We moeten hervormen om ervoor te zorgen dat auteursrechtwetten... die eigenlijk gemaakt zijn in de tijd van de boekdrukpers... aansluiten bij de huidige digitale tijd. En daar zijn vooral veel kansen, dus laten we er niet een hele negatieve discussie van maken... en gewoon ervoor zorgen dat we, dat we nu echt gaan kijken naar... hoe die entertainmentindustrie samen met... de mogelijkheden die internetplatforms bieden... goedkopere films en muziek kunnen aanbieden aan veel meer mensen. Ja, je zou zeggen moderne met die handel. En precies deze week heeft de FBI het downloadsite Mega Upload gesloten. En die dikke mof die daar verantwoordelijk was voor in de boeien geslagen. Ja, is dat nou heel erg? Of denk je van, nou, dat mag dan weer wel? Nou, op zich moet natuurlijk als mensen crimineel gedrag vertonen... daarnaar gekeken worden. Het probleem is alleen dat wat je zag bij deze actie... is dat er mensen die niet in Amerika wonen... en bedrijven die niet in Amerika gevestigd zijn... zomaar aangeklaagd kunnen worden onder Amerikaanse wetgeving. Ja, dat is lekker. En dat was ook precies de zorg bij SOPA en PIPA-wetvoorstellen. Ja, en ze kunnen het dus alsnog doen. Dat de Amerikaanse wet gewoon over de hele wereld reikt. Maar dat bedoel ik. Dus ze kunnen het alsnog doen. Want die dikke mof is in Nieuw-Zeeland opgepakt. Nou, die zaak moet eerst nog dienen. En dat is ook precies waarom we bang zijn... dat dit de verkeerde kant op gaat. Want het kan zomaar zo zijn dat het hele aanklagen van iemand... en het starten van een rechtszaak... al een resultaat op zich kan opleveren. Ja, namelijk, natuurlijk. Die website is down, nog voordat er een uitspraak is. Intimiderende effect dat ervan uitgaat. En de grote grap is dus dat die dikke mof in Nieuw-Zeeland... die is opgepakt met een pipa in zijn hand. Ja, echt! Weet je wat ik bedoel? Ja. Jan, zit maar aan te kijken van wat. Marietje, ken jij hem? Hey, die dikke mof met de pipa in zijn hand. Marietje, Marietje? Nou, ik heb hem nog nooit gezien, maar misschien was die foto auteursrechtelijk beschermd. Ik weet het niet. Jongens, jullie weten toch wel wat een pipa is? Nee? Ik moet even mijn mond houden, geloof ik, Marie. Jan gaat dat vragen. Nee. Ik had toch een serieuze vraag, wacht het even. Nou, omdat jij het wil. Jezus. Maar dus jij, dat beleid wat jij gaat ontwikkelen nu Marie, is dat wordt dus een heel erg vooruitdenkend, positief gericht beleid. Is dat nou je serieuze vraag? Dat was een serieuze vraag. Koekenbakkers. Ja, nou ja, ik vond het. Ik denk, nou, dat doet nou, ook een serieuze vraag. Gaan we piepas praten? Nou, dat schiet lekker. Heemskerk, ik heb een serieuze dikke vraag. Duitsers ik denk, piepas praten. Eindelijk een serieuze vraag. Ja. En wat vraagt hij? Nee, ik vond het namelijk. Nou, laat ik het even uitleggen. Ik vond het wel een verfrissend idee om eens een keer niet alleen maar negatief te zijn, maar ook eens kijken of er nieuwe vormen. Heb je al. Marie? Marie. Ja, ik ben er nog hoor. Compliment voor. Ik probeer daar ook eigenlijk zo'n compliment te geven. Nou, Jan, vraag nou maar even over de pipa. Nee, dat hadden we gehad. Jij had een serieuze vraag. Nee, nu ben ik ook klaar. Stel hem. Vraag, nee, doe ik het al niet meer. Laat maar zitten. Ga maar over de pipa verder. Marietje? Er is iets met een Duitse en een pipa. Nee, dat hebben we al gehad, maar je begrepen wel. Zo'n zoekmachine als Google bijvoorbeeld, hè, kan die eigenlijk ook ooit op zwart gaan? Want die levert er eigenlijk ook allemaal content aan van anderen. Nou, er zijn al verschillende rechtszaken geweest, ook in Italië bijvoorbeeld. En de hamvraag is inderdaad of platforms en diensten die in principe allerlei soorten informatie beschikbaar maken of data doorgeven, of die inderdaad moeten kijken naar wat daar wordt geüpload, wat voor content mensen aanbieden en of zij daar verantwoordelijk voor zijn. Ja, maar dat gaat natuurlijk nooit. Dus dat is onmogelijk. Dus moet nou, echt dit moeten. Is wel een wezenlijke discussie. En daar moeten we heel erg scherp op blijven. Dat het niet zo wordt dat internetaanbieders moeten gaan kijken wat iedereen aan het uploaden en aan het downloaden is of aan het kijken is. Nee, dat moet je hebben. Dan krijgen we gedoe mee als iedereen weet wat ik aan het kijken ben op internet. Nou, oef, inderdaad. Dat nou, bijvoorbeeld. De pipa van dikke Duitsers. Smeerpijp. Ja. Nee, dus dat is een heel belangrijke vraag. En daarom was Google bijvoorbeeld ook heel erg tegen SOPA en pipa, samen met een aantal andere bedrijven. En ik denk dat die stem van bedrijven die belangrijk zijn voor de economie, ook in de Verenigde Staten, heel veel doorslag heeft gegeven. Maar we moeten ook kijken naar wat we in Europa kunnen doen en hoe we naar de ergste gevallen kijken. Het gaat niet alleen maar om auteursrechten, maar het gaat in veel landen ook om het opsporen van mensen in huizen, het afluisteren, het inbreken in social media en e-mailaccounts. Het kan echt een kwestie van leven en dood zijn. En daarbij zijn geleken zijn pipa en SOPA weer van hele andere orde. Dus ik ga vooral kijken naar hoe ICT, internet juist zoveel mogelijk kansen voor het beschermen van vrijheden en mensenrechten kunnen opleveren en zo min mogelijk bedreigingen daarvan. En dat is nog helemaal niet zo eenvoudig. Want als het eenvoudig was, dan vroeg het ook niet aan jou natuurlijk. Dat deed het zelf ook. Maar je dacht, nee, precies. Ja. Mag ik je zeggen, Marie Schaken, dat wij heel erg trots op je zijn dat jij dit gaat doen. Precies. En dat jij eigenlijk zowel zo'n beetje de enige reden bent waarom ik voor Europa ben. Nou, dat is goed om te horen. Ja. Hey Marie, ontzettend bedankt. Nou. En maak er iets moois van. En wat dacht jij wat een pipa was? Want Jan dacht eigenlijk dat een pipa iets vies was. Maar weet jij wat een pipa is? Nee, maar die namen klinken wel zo'n beetje onschuldig. Een pipa is pistool in het Antilliaans. Een pipa is pistool. Ja, straattaal. En dat is ook vallies, man. Die zeggen... Wil je mijn pipa zien? Hou daar heb je de popo met de pipa. Weet je dat niet? Nee. Ja, nou, dat ken ik. Is echt zo, Marie? Nou, ik ga eens kijken of ik een liedje daarover kan downloaden ergens. Helemaal goed. Hé, niet wel betalen. Ja. Nou, ik zou niet anders durven. Zo is dat. Schaken, Europarlementariër van D66. Ontzettend bedankt. Slaap lekker en maak wat moois van. Dag! Goedenacht, Janne. Dag. Echte Janne. Zo. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, het is een publiek geheim dat onze gast niet echt gelooft in lange liefdesrelaties. Hij gelooft daarentegen wel in 2 uur durende keiharde seksrelatie met koperblazers, gevulde koeken en sierverwerk. Een vrouwenliefhebber, een vrouwenverslinder, een held en een god. En we gaan verder met onze gast van vanavond, Maxime Hartman. Ja hoor, hij is er nog steeds. Nou Maxime, iedereen dacht, god, wie is Maxime Hartman? Toen wij 2 weken geleden zeiden dat je kwam. En toen kwam jij bij de wereld daardoor. En toen ging je dus toveren met een balzakje met fluorescerende pingpongballetjes. Klopt, daarna is het hard gegaan. Inderdaad, zeg. Ja. Uit het niets. Uit het niets. Ik word echt op straat ook nu aangesproken door iedereen. Hey, de waterval. Ja. Mooi, hè? Ja, prachtig. Nou, maar goed, vertel ons even. Kan je nog even uitleggen? Want ik heb dus ik heb het letterlijk tegen mijn vrouw gezegd. Zorg dat je het leert. Zorg dat je het leert. Ja. En toen zei ze, wat? En toen zei ik, nou, ik zal het wel even vragen. Want ik kwam er niet helemaal uit. Ik kwam er niet helemaal uit. Nou, nog even kort dan. Nee, uitgebreid graag. Uitgebreid. Ja, nou, even kan wel. Ja. Het hele verhaal weer. Of gewoon wat de waterval is. Nee, je ging naar een massagesalon, happy ending. Precies. En toen gingen zij de waterval doen. En toen gingen ze schudden met je ballen. Maar leg hem even uit hoe dat werkt. Nou, kom even bij me. Nee, gewoon verbaal. Even. Ja, precies. Nou, kijk, je gaat op je buik liggen. Ja, ja. Op je buik liggen. Ja, daar ga je al. Dat zag ik ook niet aankomen. Nee, die zag ik niet aankomen. Je moet op je buik liggen. Op je buik liggen. Okay. Want dan zie je hem niet aankomen, snap je, de waterval. Ah, ja. Anders zie je hem aankomen. Ja, dat wil je. Dus je ligt op je buik en nou, dan gaat die vrouw met hete olie, hè, dan gaat ze je lichaam mee masseren. En op een gegeven moment pakt ze je bij je geslacht, bij je ballen. En dan doet ze iets. Ja, het is heel moeilijk. Het lijkt jongleren, lijkt het. Het is een beetje jongleren. Dat doe je een beetje met je handen zo. Het is piano spelen, jongleren, tingel, tingel, tangel. Snap je? Het is een muziekinstrument bespelen. En toen vroeg ik, wat is dit? En toen zei ze, dit is de waterval. Zei ze dat in het Nederlands? Ja hoor. Het was een Nederlands. Waarom ben je daar zo? Je lijkt Matthijs van Nieuwkerk wel. Die ging er ook al vanuit. Gaan we schelden? Nee, maar je ging er ook al vanuit dat het een buitenlandse was. Maar meestal is dat het Thais of Chinees of nee, zo? Nee hoor, helemaal niet. Er zijn heel veel Nederlandse masseurs. Nee, precies. Ja, je hebt gelijk ook. Maar je denkt vaak dat is dan een soort boeddhistische massagetechniek. Nee. Doet er niet toe. De vrouw zei dus... De waterval. De waterval. Ongelooflijk. Waarop jij... Maar dus, het is niet als een bezetene trekken? Nee, nee. Maar er wordt niet getrokken? Waaraan? Aan de snikkel. Uiteindelijk ook. Oh, uiteindelijk ook. Maar daar ging het niet om. Het is een samenspel. Dat is gewoon een klassieker. Precies. Nee. Het is geen samenspel. Die waterval die leidt ook niet direct tot een hoogtepunt. Geeft een soort... Ja, bijna... Fijne bus. Klinkt weer als Arie Booms, maar als een soort vrouwelijk orgasme waar geen einde aan komt. Oh. Kijk, onze gemiddelde orgasme duurt... Je kijkt nou heel vies naar me, Jan. Nee, dat valt wel mee. Oh, maar de gemiddelde mannelijke orgasme duurt 6 seconden. Ja. Als je geluk hebt, ja. Inderdaad. Bij een vrouw duurt dat soms wel een minuut. Hè, met na krampen. Na schokken. En door die watervaltechniek kunnen wij ook meer die vrouwelijke orgasme beleven. Zeg maar. Dat kan gewoon 5 minuten, 10 minuten duren. Maar moeten we dat nou wel willen, vrouwelijke orgasmes? Nou kijk, eigenlijk is het geheim, als jij een knopje zou hebben, hè, hier in de studio. Waar als je daarop drukt dat je dan klaarkomt, dan zou je alleen maar op dat knopje zitten te drukken, Jan. Nou, als ik moet eten niet. Nou, misschien toch wel. Toch wel. Ja. En dat is het eigenlijk, snap je? Dus als jij dus een soort van orgasme van 10 minuten, 12 minuten... of hè, zolang de tijd voorbij is bij die massagesalon kan hebben... zou jij er altijd dat willen. Ja, ja. Nou, je hebt gewoon gelijk. Maar het verschil tussen Matthijs van Nieuwkerk in de Wereld Daardoor... en echte Janne is dat wij gewoon wel willen weten waar het is. Dus het adres alsjeblieft. Ja. Nee, dat snap ik. Dat wilden ze ook, zeg maar, alle gasten wilden dat ook bij de Wereld Draait Door weten. Ja, maar ook alle politici. Het was een beetje leuk. Dus het is gewoon wel, het zijn ook mensen toch? Het was een beetje de kinkie voor de VARA waarschijnlijk, om dat te roepen. Dus, maar zo, de kinkie voor de VARA, dat kan helemaal niks de kinkie voor de VARA zijn. Dat heb je toch al veel vooroordelen. Nou, inderdaad. Als er iemand kinkie zijn, dat het linkse mensen. Het is toch niet te geloven, maar je hoopt toch dat die massagesalon lekker door dit verhaal goede zaken krijgt. En dan noem je dat adres niet. Maar dat had hij moeten vragen. Ja? Nou, maar Umberto Tan vroeg dat aan mij. Ja, natuurlijk. Maar kijk, ik had wel een adres kunnen zeggen, maar ik heb het even gecheckt. Want ja, ik bedoel, als ze zo gelijk 2000 man voor de deur staan... Dat vind ik ook weer netjes van je. Weet je dat je het verkeerde adres geeft, dat je denkt... Nee, maar dat is niet leuk voor zo'n bedrijf. Wilma Maxime hier. Je hebt toch ook wel eens met die Groupon, dan doe je zo'n actie. Weet je wel, dat je gratis of iets goedkoper kan eten. En dan gaat zo'n bedrijf helemaal failliet omdat ze zoveel cakejes moeten maken. Wat ze helemaal niet hadden verwacht. Ja, dat is kloten. Dus zou je ook een watervalpols kunnen krijgen? Dat is dus een tennis-elleboog. Ja, dat denk ik wel, ja. Je kan er RSI van krijgen, ja. Maar ik heb dat je 2000 man van de Wereld Draait Door krijgt. Of je zou het verkeerde adres geven. Dat iemand een belwinkel heeft. En dat er 2000 mensen komen vragen om de waterval. En dat je dan net niet het programma hebt gezien. Ja. Is dat dan een nieuwe simkaart of zo? En dat er dan 2000... Nou, maar ik wil jullie wel een klein beetje op weg helpen, jongens. Want dit is een aantal jaren geleden mij overkomen. Er is nogal een vrij snelle doorstroom in die massagesalons. Dus mensen blijven daar niet echt plakken. Tot aan hun pensioen zitten. Snap je? Hoe heten ze? Dat ga ik je zo zeggen. Je bent erg nieuwsgierig. Ja, Jan is echt een onderzoeksjournalist. Nee, maar kijk, die dames gaan van de ene salon naar de andere. Tuurlijk, ook om een soort discretie te blijven. En ik heb die vrouw dus weer gevonden. Alleen, ik kan haar naam niet zeggen. Want ja, het is echt een gekkenhuis sinds ik daar bij de Wereld Draait Door ben geweest. Dat kan ik jullie wel zeggen, jongens. Is het zo druk? Ja, het is echt heel heftig. Jij maakt of breekt massagehuizen. Nou, dat kunnen we wel zeggen. Dat niet alleen, maar ik heb gewoon een soort goud in handen. Ik geef nu presentaties en lezingen in het land over mijn persoonlijke ervaringen. Dus zoals Laura over haar zeiltocht vertelt, vertel ik over mijn waterval. Ja, snap ik. Een uitgever wil dat ik er een boek over ga schrijven. De filmrechten, Reinhard Oelemans heeft daar ook interesse in. Er komt wellicht een kledinglijn. waarbij de ballen zeg maar buiten de broek hangen. Ja, maar ik heb gehoord namelijk dat er op dit moment een zeecontainer met fluorescerende pingpongballetjes uit Thailand deze kant op komt. Dat zou zomaar kunnen. Dat zou mij niks verbazen. Zit jij erachter? Wat voor muziek was er eigenlijk bij? Was er muziek? Het was een beetje yoga-muziek. Ja, precies, van die walvissenmuziek. Nee, beetje walvissen. Van die klankschalen, maar dan moet ik altijd vreselijk gaan pissen. Dus dat lijkt mij niet handig. Nee, dat zit te watervallen en dan klankschalen. Dat je dan moet... Niet? Nou ja, misschien is dat wel een leuke extra dimensie dat je ook nog... Adres. Nee, maar waarom is er een website? Nee. Kunnen we een website, www.waterval.nl? Jongens, nee? ik snap dat jullie naar zekerheid zoeken. Maar het zit niet vast aan één salon. Snap je? Er is één vrouw in Nederland. En ik weet precies wie dat is en waar ze woont. En die kan het. Heb jij haar telefoonnummer ook? Dat heb ik, ja. Hey, en Maxime, is er een kansje dat je dat nummer geeft? Dat ik dat niet dan de zender zeg, maar dat ik dat nummer geef. Buiten de uitzending op, maar dan moet je wel echt beloven dat je het niet gaat noemen op de radio. Nee, zou ik nooit doen. En je bent wel te vertrouwen, toch? Dat dacht ik wel, ja. Hartstikke goed. Nou, dan kan het wel. En mag ik hem dan wel nog aan Jan doorgeven? Als enige. Nou ja, als Jan dan belooft hem ook niet op de radio te zeggen? Nou, dat weet ik niet hoor. Nou Jan, ben toch al een flap uit? Wil je het even beloven, want anders loop ik dat nummer mis. Kan jij zelf ook een techniekje bij vrouwen waarvan je zegt van nou, ik ben eigenlijk de mannelijke waterval? Een soort van schaamlip vibreren, weet ik veel. Iets filibreren, weet je. Ik zat namelijk ook te denken, wat zou nou het vrouwelijk equivalent met het gedoe met die ballen zijn? Dat wordt toch een soort van trillen tegen lippen, zeg maar. Iets waarover gesproken. Hebben we het al over gehad, over de voorkeur van vlezige vagina's of niet? Wat praat je niet zachtjes? Ja, nee, ik zit... De voorkeur van vlezige vagina's, ja. Dat heb jij. Ja, nee, wij allebei, maar dat is... En hoe, je spreekt voor alle Jannen nu. Nee, ja, toevallig hebben we het er wel eens over gehad. En want anders kun je ook niet goed watervallen, boorden. Hoe zou het dan zijn? Waterboorden. Dus ineens te denken, is het dan zijn, kunnen we iets verzinnen, een soort vrouwelijke variant? Kan dat niet? Ik zit heel hard na te denken, maar ik weet eigenlijk nog steeds niet wat dat... Het is een soort... Ik weet nog steeds niet wat het is. Het ligt er ook aan. Misschien heb jij helemaal geen gevoelige ballen, Jan. Dus dan kan je wel heel erg op zoek gaan naar de waterval. Maar als jij helemaal geen gevoel in je ballen hebt, snap je? Dan houdt het Jan heeft op. Helemaal geen gevoel, punt. Dus dan... Nee. Nou, ik ben redelijk koud, dat klopt. Maar die kill. Ballen, jongen, kill. Ongelooflijk. Kijk, je hebt mensen die zijn hypersensitief, hè? Niet alleen in het hoofd, maar ook in de ballen. Hypersensitieve ballen, dat lijkt me lastig. Hypersensitieve ballen. Zo, dat lijkt me klantenvies. Hypersensitieve ballen op je zadel. Maar welk klusje doe jij en mijn watervallen. Bij een vrouw? Wat zeg je? Welk klusje doe jij dan het graagst bij een vrouw? Dat is een vraag. Als specialiteit. Als specialiteit? Iedere man heeft toch een specialiteit? Nou, ik ben wel dol op de vagina. Op de vagina, ja. Dat is dan wel weer lekker, hè, als je dan op de vrouw bent. En wat doe je daar dan het liefste mee? Van alles. Weet je dat nou? Ja. Ongelooflijk, hè? Wat een variëteit. Echt, ja. Vreselijke variëteit. Gewoon van alles. Dus teder, maar ook dominant en grof. En verrassend. Verrassend, ja. Verrassend vind ik wel. Snap je? Ja. Je moet ook verrassen. Dus je moet afwisseling, je moet contrast inbouwen. Je moet niet op één koers varen, snap je? Je moet zigzaggen. Maar wat is precies dat verrassende element? Nou, het verrassende element is als jij gewoon... ik zie het al voor, maar dat jij op een gegeven moment... wordt het wel duidelijk dat je zo naar beneden glijdt bij je vrouw. Ja. Dat je het haar tussen de benen gaat likken. Als je dat dan op één soort tempo doet... Ja. Met één soort passie, dan is het toch vrij saai. Ja. Dan zal ze toch snel aan Arie Boomsma moeten denken... om inderdaad echt een orgasme te krijgen. Ja. Ja. Dus je moet variëren. Je moet ook gewoon, als je zit te likken, ineens omhoog komen en zeggen... Bah! Snap je? Dat houdt ze scherp. Zo, jij lag hier zomaar een beetje gelikt te worden. Nou, ja, dacht ik niet. Nee, dat was eventjes... En hoe wordt er dan gereageerd als je dat doet? Vaak vallen ze flauw. en dan dat is ook lekker, vind ik ook heerlijk. Ja, flauwgevallen meisjes zijn heel aantrekkelijk. Hey, en wat vond je nou van Henkie Bleker? Ik weet dat je niet zoveel over politiek vindt, maar 58, meisje 26? Ik moet wel kunnen. Ja, want hoeveel leeftijdsverschil is dat? 32. Ja, dat moet wel kunnen. Is er iets überhaupt zoiets als een... te groot, ja, dat houdt even legaal, maar te groot leeftijdsverschil. Ja, wat mij betreft, inderdaad, als het de wetten toelaat. Hoewel, ik moet wel zeggen, ik zie wel eens meisjes van 18. Waarvan dan mag het ook? 16 zelfs mag het, hè, geloof ik? Nee, 18. 18, oké. Okay. 18, dat vind ik wel aan de jonge kant, maar ik vind 21, 22 prima. 21 als ze een beetje volwassen zijn. Ja, ze moeten wel emotioneel rijp zijn. Ja. Nou, ja. Ze hoeven niet over politiek te praten. Nee, maar je hoeft toch dat vind ik altijd wel prettig. Jawel. Even eerst over politiek praten. Opwarm rondje. Even politiek praten. Eerst de CDA even doornemen. Nee, ik vind het wel leuker dat hij dat doet, eigenlijk, die Henk Bleker. Ja, ik vind het... Nou, ik vind het ook wel eerst Jack de Vries. Ja, grappig dat de CDA zo... Ja, iets van die neukers blijkt te hebben allemaal. Maar Balken is ook vaak, een kontenknijper. Religie is seks onderdrukkend, dus dan moet het ergens heen. Ja, maar dat is dan, meestal is dat heel geniep. En dit is mannen die... Ja, dit is het open. Ja, ja, ja, klopt. Zo, want dat vind ik toch wel nieuw. Misschien is dat toch radicaal het midden of zo. Ik denk dat het radicale midden dat het is dan. Eerst radicaal midden en dan radicaal omhoog. Radicaal duur. Zou dat het niet zijn, denk je? Radicaal omhoog, dat is mooi voor de nieuwe koers. Ja, ik zit te denken aan een politieke partij. Zou je mee willen doen? Ja, wat zijn de punten dan? Ja, weet ik veel. Moeten we nog even bedenken. Nou, ik wil er niet horen van. Nee? Ik zou eerder een leuk feest willen organiseren voor mannen met jongere vriendinnen. Dat lijkt me leuk. Heb je nu een vriendin? Ja. Hoeveel jonger is ze? Ruim 25 jaar. Nou, dat vind ik mooi om straks maar wat je over door te praten. We gaan nu even naar het nieuws van 1 uur. Jongens, tot zover. Straks zijn we weer terug. Bij de echte Janne. Tot zo. Tot zo. Eén uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Kroatië wordt halverwege volgend jaar het 28ste lid van de Europese Unie. De bevolking kon zich de afgelopen dag in een referendum uitspreken over de toetreding en 66% stemde voor. De opkomst was met 47% laag. Kroatië is na Slovenië het tweede land van het voormalige Joegoslavië dat zich bij de EU aansluit. EU-president Van Rompuy en voorzitter Barroso van de Europese Commissie hebben in een gezamenlijke verklaring de uitslag van het referendum in Kroatië verwelkomd. Sri Lanka zet 161 moslimgeestelijken het land uit. Volgens de autoriteiten hebben ze de visumregels overtreden. De moslims uit onder meer Pakistan en India zijn Sri Lanka binnengekomen op een toeristenvisum en hebben vervolgens overal in het land gepreekt. En dat mag niet, volgens de autoriteiten. Het toeristenvisum is alleen bedoeld voor een vakantie- of familiebezoek. Daarnaast zijn er klachten binnengekomen over de preken. Die zouden te radicaal zijn geweest. De 161 moslimgeestelijken moeten Sri Lanka uiterlijk eind deze maand hebben verlaten. De twee Rotterdamse wijken die afgelopen middag werden getroffen door een stroomstoring hebben weer elektriciteit. Zo'n 20.000 huizen in Prinsenland en Schiebroek zaten urenlang zonder stroom. Het Sint-Franciscus ziekenhuis kon meteen overschakelen op noodstroom. Op sommige plaatsen kwamen mensen vast te zitten in liften. Halverwege de avond was de storing verholpen. Volgens de netbeheerder ontstond de stroomstoring door een kortsluiting in het net. Op het strand van Schiermonnikoog is een levende jonge bruinvis aangespoeld. Bij harde wind en hoog water kwam het dier afgelopen ochtend op het strand terecht. De bruinvis wordt verzorgd en onderzocht in Harderwijk. Hij kan niet direct worden teruggezet in zee omdat hij mogelijk ziek is en werd aangevallen door meeuwen. Het weer vrijwel overal droog. In het noorden nog kans op een bui. Het koelt af tot een graad of 3. Overdag in het hele land buien met kans op onweer en hagel. En het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Nou, welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Pound. En ik ben Jan Roos. Ik ben Jan Heemskerk en beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is heel verrassend. Echte Janne. Je kunt straks gratis bellen weer met 0800-1121 voor wat een geleuter. En natuurlijk voor de stelling van vanavond. Nederland moet de grote mond van België niet accepteren en het land direct, maar dan ook direct binnenvallen, Jan. En zo is meneer. Maar we gaan nog even door met onze hoofdgast van vanavond. Want hij is zo groot dat ze een hele omroep daarom hebben genoemd. Zo grappig dat zelfs wij erbij in het niet vallen. En zo aantrekkelijk dat hij wel 3 woonboten met vrouwen zou kunnen vullen. Hier bij het laatste blok met onze gast van vanavond. De man van de prehistorie en van de toekomst. Maxima Hartman. Nou, zo aantrekkelijk ben ik eigenlijk niet. Ja, nee. Dat je het zelf zegt, maar inderdaad. Dat weet ik ook wel. Ik ben heel gemiddeld. Nou, gemiddeld is het dan ook weer niet het woord. Volgens mij ga je hartstikke goed. Ik ga ook goed, maar dat komt niet door mijn uiterlijk. Snap je? Het gaat gewoon om grapjes te maken. En ook lief te zijn. En mannelijk zijn. Daar hebben vrouwen ook echt behoefte aan. Ja, leg dat echt uit, mannelijk. Ik ben echt van die generatie dat je veel moest praten. En knuffelen. Ja, je mag ook wel praten. Maar je moet ook het punt weten waarin je gewoon als man gaat gedragen. Ja. En hoe doen we dat dan? Door stevig vast te pakken en gewoon, gewoon daadkrachtig te zijn. Maar is dat niet een beetje dat hele verhaal met die metroseksuele nee, dat is heel op een iets anders. Moment, dat je met een nachtcremmetje opzit nee, en dan ik moet met die meid praten over inhoud. Je haalt echt alles door elkaar nu. Nee, Maxime, dat is helemaal niet waar. Want dat was op een gegeven moment dat je met een vrouw ook gewoon een leuk lang gesprek moet hebben. Zonder dat er ook maar iets achter schuilt. En dat is gelul. Dat moet je niet doen. Nee, dat moet je gewoon niet doen. Maar dat, dat hallo, was dat. Nee, maar je, dat, ja, nee, ik dacht, dat hebben ze mij ook verteld vroeger, hoor. Dat je vooral ook om het karakter moest gaan. Alsjeblieft, het nou, karakter. Echt, jongen, je leeft toch niet je karakter te naaien. Nee, daar hebben ze toch vriendinnen voor om met elkaar te praten. Dat weet ik nu ook, maar dat heeft wel pak een beetje. Je hebt je een paar jaar gek 40, laten maken. Eerste, ja? eerste 40 jaar van mijn liefdesleven heeft me dat wel gekost. Ja. Zonde. Ja. Die tijd is voorbij. Die kan je nooit meer inhalen. Pak je nooit meer terug. Nee, maar daarom zit ik. Geloof je het niet eigenlijk? Het is zo zonde helemaal. Omroep Maxime, hoe kijk je daar nou op terug? Op terug. Ik kijk nu op vooruit. Ik ben nu met de tweede serie bezig. Ja, maar op terug tot nu toe. Laten we zeggen, kijk eerst in blik eens terug. Oh, kijk ik terug. En ja, blik kijk eens vooruit. Terug. Ja. Nou. Ja, wat moet ik erover zeggen? Ik vind het leuk om te maken. Ik zet niet zoals Ponent vaak doet, eenvoudige mensen te kakken. Want ik zie wel eens dingen bij Ponent. Ja, ik zie jullie heel stil worden. Van, oh jezus, wat gaat hij nou zeggen? Nou, ik was even stil hoe je de omroepnaam uitspreekt. Ponent? Nee, oh, sorry, Pound. Ja. Niet Pound? Pound. Pound. Geintje. God, man, we ben jij hard bezig om in je prius een rotschap nee, te krijgen. Nee, maar kijk, bij jullie zie je wel eens dat Rutger, of misschien jij eigenlijk ook wel, dat je af en toe hele eenvoudige mensen erg onder druk gaat zetten. Ja, dat doe jij niet. Nee. Maar je laat ze wel in al hun eenvoud zien. Met liefde. Met warmte. Er zit altijd liefde bij. Ja. Ik hoef mezelf niet zo nodig te bewijzen ten koste van eenvoudige mensen. Maar je maakt toch wel dan gebruik van hun achtelijke opmerkingen? Nee hoor. Nee? Nee? Dat zend je niet uit? Nee, dat knip ik allemaal weg. Dat zou ik in principe door kunnen verkopen aan jullie. Want daar zouden jullie een kostelijk programma voor kunnen maken. Maar ik vind dat zelf niet zo interessant. Maar ik heb het een paar keer gezien. Ja. En dan denk je ook van, god, wat zit hij nou met de bielen? Nee hoor, dan zie je de dubbele laag niet. Want dat zijn acteurs? Nee. Nee, maar dat zijn helemaal geen debielen. Nou, maar ze zeggen wel hele rare vreemde dingen, toch? Dat vind ik wel meevallen. Ja? Ja. Maar dat is toch, het is toch om te lachen, hè? Nee, is niet om te lachen. Ja, die hele uitzending is om te lachen. Nee hoor. Dat is vreselijk om te lachen. Het is reality. Ja, om te lachen. Nou ja, als jij erom moet lachen, dan wie ben ik dan om dat te verbieden? Maar ik heb jou een heel gevecht met een hertengewijs zien doen. Dat was niet om te lachen. Dat is in principe, ik maak het niet om te lachen. Dus het is eigenlijk meer een kunstvorm. Ja. Dus als jij met een hertengewijs staat te vechten, dan is het eigenlijk gewoon... Het is eigenlijk videokunst. Videokunst. Ja. Mooi hoor. Nou, en kijk nou eens naar de toekomst. Dan wil ik toch zeg maar iets meer humor gaan maken. Iets meer om te lachen? Ja. En iets meer ook... Volgens was toch ook een soort mission statement? Want humor was toch overal aanwezig in dit land? Ja, dat heb ik ook wel eens eerder geprobeerd. Maar dat is altijd heel dodelijk om dat als mission te hebben in het programma. Want dan gaat alles over de humor. Dan zit iedereen te kijken wanneer wordt het leuk. Maar ik moet wel zeggen dat ik de realiteit vaak erg grappig vind. En gewoon hoe mensen zijn, hoe ze zich gedragen, waar ze zich mee bezighouden. Ja, en dat hoe kan, debiel ook. Ja, en dat kan wat mij betreft niet op tegen comedy-series. Maar dan of maak juist je wel kan het dat even maak op, natuurlijk. Dan maak je toch wel gebruik van hun eenvoudige, rare, domme dingetjes? Ja, maar ik zeik ze niet af. Ik zeik mensen nooit af. Nee, maar je laat het gewoon zien alleen. Ja, ik laat het gewoon zien. En als ze zichzelf blijven en ik doe ook mijn eigen ding en ik stel domme vragen, dan is dat mooi om te zien dat werelden gewoon totaal langs elkaar heen kunnen lopen. Dat je er langs elkaar heen loopt te lullen, zoals wij vanavond misschien ook wel eens hebben gehad. Dat is fijn voor de luisteraar te kijken. Ik weet niet wat je bedoelt. Ik weet niet ook waar je het over hebt. Hé, hey, maar als je dan zo de gemiddelde Nederlander een beetje voorbij ziet komen. Ja. Wat ik ook inderdaad zie. Ja. Hoe denk je dan over de gemiddelde Nederlander? Ik heb een heel positief beeld van. Ja? Ja. Ik denk wel dat het goed komt met de wereld. Oké. Nou, dat is in ieder geval verfrissend standpunt. Waarom? Nou ja, dat is hetzelfde als dat je hoe je naar vrouwen kijkt. Je kan elke vrouw wel gaan lopen afkraken van de tieten zijn niet goed of ze is een zijkwijf. Maar je moet eigenlijk, de kunst is om elk levend wezen, om daar de schoonheid of het bijzondere in te zien. En dat klinkt misschien weer Arie Boomsma, maar ik doe dat niet om die mensen te helpen. Ik word er zelf gelukkiger van. Dus ik kan wel zeggen dat er allemaal debielen zijn in Nederland, maar het zijn ook eigenlijk best wel hele aardige mensen. Ik was van de week in Drunen. En de groenteboer, de hakkenbar, iedereen was gewoon super leuk en aardig en grappig. Maar ja, ik denk dat we gewoon die grote steden moeten bombarderen. Daar gaat het mis. Dus de grachtengordel moet gewoon uitgemoeid worden? Nou, de grachtengordel niet. Maar ik bedoel gewoon waar mensen te veel samenklonteren, waar het te groot wordt. Daar worden mensen naar. Dus de prachtwijken moeten eigenlijk gewoon gebombardeerd worden? De prachtwijken worden. Moeten plat. Oké, okay, daar haal je ook niks voor je omroep. Nee. Want die zijn ook niet... Nee, maar het is chagrijnige mensen. Humorloos. En op het platteland vind je die meer? Ja. Aardige mensen, Jan. De aardigheid was... Aardige mensen. Je weet helemaal niet hoeveel... Nou, dat weet je als het goed is wel. Je komt toch ook wel eens leuke mensen tegen als je een reportage maakt? Ja, ja, ja, zeker. Maar jij kan dat niet laten zien, want dat past niet in je format. Dat is gelul. Nee, dat is echt gelul. Ben je ook een beetje verdedigen? Want het valt ja? reusachtig mee. Wacht even, hij gaat me ook even een beetje verdedigen. Nee, maar ik gooi weer liefde je kant op. Jij maakt toch niet... Het kan ook gewoon. Jij maakt toch niet een reportage waaruit die met liefde voor de medemens gemaakt is? Jawel, Jan. Jezus Christus, wat is dat nou toch? Is dat jouw missie? Reportages maken met een liefde voor de medemens. Nou kaats je de vraag terug, ik vraag het aan jou. Nou, het is niet alleen maar zuur en afzeik. Dat is het zeker niet. Dat zit er ook wel bij. Ja. Dat wat wil je eigenlijk als jij een reportage maakt? Wat is dan je doel? Nou, ik kan wel eens gewoon het doel hebben om mensen te laten lachen. Om te vermaken. En ik kan ook wel eens bijvoorbeeld naar een politicus gaan om dan op zijn donder te verkopen. Maar heb je ook wel eens meegemaakt dat je dat van plan was en dan kom je bij die mensen en dan blijkt een heel mooi gegeven te zijn waarbij je ontroerd raakt? Heb je daar dan ook ruimte voor? Nou ja, wat vaak gebeurt is dat ik ergens kom zonder dat ik weet wat ik daar ga doen, ja. Dat is fijn, toch? En dan ontstaat er wat. Maar als iemand anderhalf uur gaat vertellen over het kantklossen, dan kan jij er misschien iets leuks van knippen, maar ik zend het even niet uit. Nee. Snap je? Nou, dat is toch mooi dat die verschillen bestaan. Ja, prachtig. Nee, maar dat is juist de multiculturele prachtig. Samenwerking in bedrijven, dames en heren. Dat is echt prachtig om te zien. Alle gezinten, mooie, eenvoudige mensen, verschillende invalshoeken. Want jij had ook tante in Marokko? Ja, heb je ook tante gemaakt? Turkije ook. Tante Turkije ook. En dat was dan heel gezellig met allemaal Marokkanen in Marokko. Klopt, ja. Maar dat was ook allemaal heel veel liefde en gezellig. Ja. En als je de krant leest, dan denk je, er is misschien ook wel een andere kant. Ja, maar die berichten staan toch gewoon in de krant? Nee, maar is wel zo. Alleen aan de andere kant lijkt het ook wel alsof het alleen maar positief en leuk moet. Dat je ook denkt van, Heb ik ook wel eens in het begin geroepen. Naar degene die dat programma maakte of bestelde. De RVU, dat nu de NTR is. En toen zeiden ze als argument, en dat zit wel iets in, van er is eigenlijk al genoeg aandacht negatieve dingen waar Marokkanen bijvoorbeeld bij betrokken zijn. Dus wat kan het eigenlijk kwaad om ook een programma te laten zien dat er ook heel veel Marokkanen zijn die wel op een positieve manier bezig zijn. Hè, en studeren en bedrijven oprichten en met leuke dingen bezig zijn. Ja, daar kan ik ook eigenlijk niks tegen inbrengen. Ik ben zelf ook geneigd om alle kanten te laten zien. Ja, dat doe je dan niet. Dat doe je dan niet. Daar had ik in het begin een beetje moeite mee. Achteraf dacht ik van ja, wat maakt het uit? Die andere dingen zien we ook al genoeg op tv. Dus het is ook wel eens een keer leuk om gewoon leuke mensen tegen te komen met Marokkaanse. Nee, zo zomaar. Dat komt natuurlijk van de RVU NTR. En dat wordt al een beetje altijd in de hoek geplaatst van politiek correct en multiculti loving. Mm-hmm. En als je dan één bak positiviteit over Marokkanen krijgt. Je denkt, kan je niet verdragen. Ja, ik kan het wel verdragen, alleen ik denk, Maxime is waarschijnlijk ook weer dat iemand zegt, hey, kankerkaas, flikker op met die camera. En dat zend je dan niet uit. Nee, want dan meestal zeg ik tegen de cameraploeg dat ze dan weg moeten gaan en dan regel ik het even. Nee, begrijp ik wel, maar dat gebeurt ook. Ja, en dat wordt er expres uitgehaald. Klopt, nee, dat gebeurt wel eens, Ik vind ook niet dat je alleen maar de bagger moet laten zien. Ik begrijp wel wat je bedoelt, ik kom ook wel een beetje jouw kant op. Maar... Kijk, als mensen echt zo agressief worden, jullie zenden het wel uit. En daar kijk ik ook met plezier naar. Omdat het ook spannende televisie oplevert. En hier hebben ze ervoor gekozen om gewoon juist inderdaad, een politiek correct kan je het noemen, om een soort een keer een ander beeld te laten zien van Marokkanen of van Turken. Ik vind daar niks mis mee. Maar heb je dan niet het gevoel dat jouw hoofd gebruikt wordt voor propaganda? Nee. Nee, want kijk, wat is er mis met af en toe een beetje politiek correct zijn? Nou, af en toe een beetje, dat is helemaal niet erg. Maar gewoon de ene naar de andere uitzending, alleen maar love, peace en happiness. Ja, maar hoeveel andere uitzendingen zijn er waarin alleen maar negatieve dingen van Marokkanen en Turken in de media zijn? Dus je moet het, kijk, als je het programma als alleen eilandje ziet, dan ben ik het met je eens. Dan zou er wel wat meer balans in mogen zitten. Maar gezien de rest van het mediaaanbod mag zo'n programma best positief zijn. Kijk, ik heb mijn moeder, die heeft niet echt veel liefde voor buitenlanders. Omdat ze in een bepaalde wijk heeft gewoond. Maar die belt mij dan op en zegt van, goh, wat een leuke Marokkaanse mensen bestaan. Ja, precies, dat doet het dus. Nou, dat is toch prima? Nou ja. Dat het iets genuanceert, want het zijn toch ook niet alleen maar klootzakken? Nee, natuurlijk, dat is helemaal waar. Nou. Alleen het zijn ook niet alleen maar lieve poepenscheetjes die in goed Nederland zegt, Maxime, ik ga daar even gezellig naar mijn oma toe. Maar dat weten we toch al? Nou ja, en dat is een beetje het probleem wat je vaak bij de NTR ziet. En dat soort, het is altijd zo positief, terwijl sommige omroepen, dat geef ik eerlijk toe, is het alleen maar negatief. Ja. En dit is dan alleen maar positief. En ik bedoel, ik zie graag toch eigenlijk een mix ervan. Ja, nou, ik moet zeggen dat de Ponet dat redelijk goed doet. Dat vind ik ook de bestaansrecht van Ponet. Dat ze zowel links als rechts of buitenlanders of PVV'ers, dat ze alle kanten laten zien. Dat vind ik goed. Dus je blijft dat vooral doen. Nou, zal ik doen. Hoe vind jij het trouwens dat het met de humor staat in het land? We hadden het net al over dat we Engels humor niet moeten nadoen, want dat kunnen we niet. Nou, dat zei jij, hè? Had ik me daar weer aangesloten? Ja, dat was jij eigenlijk. Nee, je zat wat te drinken. Je had ineens een hele lange theorie. Nou ja, uit begrip, weet je wel. Gewoon van, oké, ik begrijp wat je zegt. Hij praat, dat dit kost tijd. Een stukje empathie. Gaat allemaal van mijn eigen tijd af. Ja, precies, het tikt gewoon door. Lekker. Ik denk dat Nederlanders, ik vind dat je weer te negatief bent over de Nederlandse humor. Als ik eerlijk ben. Kijk, Engelse humor, buiten kijf, dat is gewoon de beste. Maar Nederlanders zijn moppenvertellers. Ja, maar Nederlanders hebben ook best wel een goed gevoel voor humor. Ik denk als wij een Eurovisie humorfestival zouden organiseren, dan zou toch Engeland, ja, ik Nederland weer naar Moldavië. Dat is nee, joh, al die klote Europese landen schrijven elkaar de prijs toe, vanwege telefoon. Ja. Maar qua kwaliteit van de humor zitten wij met Engeland en Israël waarschijnlijk wel op de hoogste, in de top 3. En als je dan naar het cabaret kijkt in Nederland, wie is dan bij jou nummer 1? Nou ja, ik ben hier geen liefhebber van cabaret, maar nee. Even kijken, hoe heet die gast ook weer? Lebbes vind ik wel aardig de laatste tijd, moet ik zeggen. Oké. En als je dan bijvoorbeeld naar Joep van het Hek zit te kijken? Ja, daar kan ik niet naar kijken. Freek de Jonge? Vind ik een heel aardige man. Ik vind het goed dat hij zoveel energie heeft, maar het raakt me ook niet, nee. Theo Maassen? Ja, ik ben een keer bij zijn show geweest en toen dacht ik, die mensen vreten alles wat hij zegt. En eigenlijk gebruikte hij grapjes om een theorie over te brengen. Ik was na afloop, mocht ik achter de schermen komen. Dus, en toen zei hij, wat vind je van mijn show? Ik zei, ja, heel goed, maar je bent eigenlijk een geestelijk leider. Je bent eigenlijk geen komiek. Je bent eigenlijk gewoon, eigenlijk willen de mensen gewoon horen hoe ze hun leven moeten invullen. Dus je kan die grapjes net zo goed weglaten. Maar dat zie je bijvoorbeeld ook bij Joep van het Hek. Die gaat dan zeiken over vrouwen met kort haar, een zeiljas en een rugtasje. Ja. En diezelfde geiten die zitten te klappen in de zaal, ja, voor hem. Ja. Hey, en over vrouwen en humor is dus verschrikkelijk de vraag. Ja, daar hadden we daar niet over. Vrouwen met humor. Ken je veel grappige vrouwen? Nee, toch? Bestaat dat? Nou, ik vind het wel fijn dat vrouwen zo hard lachen om mijn grappen. Ja, dat vind ik ook. Dat is een goede taak, hè? Ja. Dus ik kijk, een vrouw die heel het grappig is, vind ik niet zo sexy. Maar een vrouw die mooi is en lacht om jouw grappen als die man, die zijn fijn. Ja. Dat is mooi is dat, hè, eigenlijk. Hè? Een prachtig systeem. Zo hebben we allemaal een soort taak. Missie, een rol. Jij tapt hem op en zij de ene produceert het, de ander consumeert het. En is dankbaar daarvoor. Het schijnt wel overigens zo te zijn dat vrouwen vooral in het begin lachen om je te versieren. Of om aandacht te trekken. En als ze je eenmaal kennen, lachen ze niet meer om je grappen. Dat is heel pijnlijk. Dat is ook heel erg na verloop wat er gebeurt inderdaad. Ja. He? Dan kennen ze je grappen. Maar ik was toch nog steeds grappig. Nee, dan krijg je op een gegeven moment, stel je is niet zo aan. Ja. Tijdens een etentje, dan stel je is niet zo aan. Want doe jij thuis ook zo, Jan? Zoals dit? Ja, ja. Nee, ben je alsjeblieft. Ik zit met een boek op de bank en een pijp in mijn mond. Ja. Nee, echt, en ook niet dat lachje de hele tijd. Helemaal niks. Vogeltelling doe ik aan. Ik had 1 beflijster in de tuin. De beflijster is het toch. Die had hij al de hele dag in zijn hoofd en ik kon hem thuis niet maken. De beflijster is eruit, dames en heren. De beflijster van de week. Even opschrijven. Sorry, schatje. Ja, ik heb vanavond uitzending. Wacht eventjes. Ja, net als jij met zo'n briefje. Ja, nee, maar ik had alleen maar de mogelijkheden van dat waterval even opgeschreven. Want anders vergeet ik dat en dan kom ik niet goed over. Ja, je zou het adres opgeven, had je beloofd. Nee, als jij zou mij zwart op wit beloven, ja, en ik pak je tot in de derde generatie terug, want zo ben ik, dat je het niet in het openbaar brengt. Nee, zou ik zeker niet doen. Nee, echt niet. Want ik weet je te vinden, Jan. Ja, weet ik. Ik doe het echt niet. Ik kom hier gewoon volgende week heen en dan ga je eraan. Ik denk dat Jan volgende week zit met 2 glimmende ballen en helemaal gewatervalt is, dat denk ik. En het is echt positiever ineens. Ja, nee, ik ben volgende week jarig. Ik geef het mezelf cadeau. Ik geef het je cadeau. Nou! Hoe is dat? Nou, het liep een beetje stroef vanavond, Jan. Maar volgens mij zijn we weer helemaal terug. Om het goed te maken, geef ik jou een watervalletje cadeau. Schat ook, hè. En die Prius, dat is toch eigenlijk ook helemaal geen probleem. Een staartje prima, die batterij op wielen. Jan, dankjewel. Rijdt hij daarin? Ja. Oh, sorry. Ja, dat is een beetje conceptafbrekend. Maar goed, hij weet ook niet eens hoe de omroep heet, maar goed. Ga je weer beginnen? Watervalletje? Sorry, Jan. Ja, oké. Maxime Hartman, mogen we je hartelijk bedanken voor jouw bijdrage en je bijzijn. En al je rijkelijke en warme tips. Jullie blijven hier nog? Ja, wij zijn er nog even. Jongen, jongen. Ja. En hebben jullie nou moeite om gasten te krijgen voor deze show? Nou, dat merk je wel, ja. Het gaat niet echt heel vanuit. Dus ik zei van... Ik zou een goed woordje voor jullie doen. Ik zei op een gegeven moment, we moeten mensen uit het verleden. En iconen uit het verleden. Toen zei de kutgebouwte, ik heb nog een oud DVD-pakket liggen van... hoe heet het nou? Dat tjonge jonge jonge. En dan laten we die maar doen. En die wil altijd wel. Ja, en die ene hebben we ook geprobeerd, maar daar kwam niet zoveel zinnigheid uit. En dan zei ik, doe die andere maar. Doe die andere maar, ja. En toen zat je ook nog... bij de wereld daardoor opeens. Toen was je spekkopertje natuurlijk. Zo, wat een mazzel was zeker dat, weten. Ja? Ja, echt, ja, reken maar dat hier naar geluisterd wordt. Dat dacht ik ook, ontzettend bedankt daarvoor ook. Oh, ik moet nu weg. Ja, op zich. Nou, je mag blijven zitten, maar wij gaan nu wel even verder nu. Oké, tot ziens jongens en bedankt. Ja, jou ook, hè. Ja, graag gedaan. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Ja. Ja, de beker die ging naar de kaaskop en we hopen dat ze er blij mee zijn. Veel plezier ermee. En zoals voor gewoonlijk was dit natuurlijk voorspeld door onze enige echte eigen Maya-kalender. Onze eigen ziener, onze eigen Leo. Goedendag, Leo. Ja, een bijzonder goede nacht, echte Jannen. Ja. Alles goed, Leo? Alles is goed. Ja, dat moet eigenlijk wel, want Dick Jaspers die heeft dus de Masters gewonnen, hè? Jeetje, kom je weer met een C-spoor daar, kakker. Houd toch eens op, man. Ja, drie banden. Dat is onwijs moeilijk. Dan moet je tegenwoordig ook in sets en games en zo. Dat is niet meer gewoon 150 keer. Dat kan toch helemaal niet drie banden? Dan valt die banden toch steeds af? Omdat er vier banden zijn? Nou ja. Ja, dat hoort. Ja. Nou, nou, trouwens, ik ben lid geweest van de biljartvereniging Geen Keus. Dat was heel lastig. Dames en heren, we hebben de wedstrijding, geen keus. Jouw roos begonnen, ik niet. Nee, Leo, je hebt gelijk ook. Hé, hey, Leo, PSV gelijk tegen Utrecht. Gaat de slisbek eruit, denk je? Wie? Leo! Wie? Over wie heb je het? De slisbek! Het is echt zo'n terugkerend drama, dit. Of wie eruit gaat, nu. Omdat PSV gelijk speelde. Hé, hey, maar het was wel jammer dat ze gelijk speelden, trouwens. Frits Slissing! Leo! Ga maar door, de riemannaadje. Ja, maar luister eens, dat is toch eigenlijk, hebben ze de kans eindelijk om tegen het toch tamelijk povere Utrecht gewoon even makkelijk 2-1'tje te doen en hup die koppositie te pakken om niet meer af te staan tot aan de eindstreep? Nou ja, wat dat tekent zich nu al af. Fred Rutte heeft aangegeven, ik ga weg aan het eind van het seizoen. En ik denk dat het al eerder gaat gebeuren. Ja, nou, dit kan natuurlijk zelfs in Eindhoven niet. Hier zeggen ze van, dit wegwezen nu. Wegwezen. Klaar, wegwezen. Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou ja, wegwezen, dat zullen ze dan in Eindhoven wel wat vriendelijker oplossen. Oprotten. Wegwezen. Ja. Oprotten. Wegwezen, ja. Wegwezen. Dus het mooiste geweest. Zeg, Slisbek, wil je misschien even wegwezen? Is mooi geweest. Krijg je gewoon een gratis LCD-scherm mee? Ja, keigaaf elftal hebben we hier. En voor het hele leven spaarlampen. Hey. Hey, ja. Maar hij gaat er dus uit binnenkort. En de vraag is dan, zodemiet het PSV dan in een heel diep ravijn? Of het krabbelt de ploeg. Het lijkt wel alsof je dat graag ziet gebeuren ook. Nee. Een beetje klinkt erin dat klopt. Jan Roos. Dat klopt, Roos is van Ajax, dus, daarover gesproken. Ben je een Ajax-mannetje, Jan? Jazeker. Hij schaamt zich er ook niet eens voor. Maar, wel al een tijdje, hoor. Een beetje wel, hè? Hey, maar wat vond je daarvan dan, Leo? Nou, ik denk dat eigenlijk niet mag mopperen dat het uiteindelijk nog 1-1 wordt. Want AZ was de betere ploeg, betere kansen. Tweede keer deze week, hè? Tweede keer deze week. Weet je wat het is bij Ajax? De ondergrens van spelers, als ze niet in goede doen zijn, die is heel erg laag. Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld. Maar als ze niet in vorm zijn, doen ze ook niet de dingen die ze dan nog nuttig maakt voor een elftal. Nee, precies. Dus er valt dan heel veel weg. Soedemani, Jansen, Eriksen. Ze lopen wel in het veld, maar ik heb ze niet of nauwelijks gezien. Maar zo'n jongen van Jansen, Leo, dat zag ik toch. Ik vond het de gouden zet die Jansen koopt. Theo de Tank? Ja. Al snel bleek natuurlijk van dat Theo ineens helemaal geen tank meer was. Maar hoe kan zoiets nou, joh? Dat is een jaar daarvoor, is dat de rots, de man die het allemaal doet. En ineens is het een... Nou ja, dat ligt dan ook niet alleen aan Theo Jansen. Ik denk dat het ook een beetje aan Frank de Boer ligt. Met Ajax. Ja. Want als je zo zit te kijken, dan denk je, nou, de Jan Vertonghen die kan voetballen. En wat daar nou omheen staat, zo'n Ebicilio, nou, die mag toch normaal niet eens de schoenen poetsen? Ja, het lijkt erop alsof die niet veel voetbalgochmen hebben. Nee, maar ik vind dus ook dat Frank de Boer het niet helemaal goed doet. Dus de vraag is eigenlijk, gaat Frank de Boer eruit? Maar wie, als dat al zo ver zou komen bij Ajax, moet op dit moment beslissingen nemen, beste Jan Roos? Ja, je hebt gelijk ook. Dan zou Frank de Boer zichzelf moeten ontslaan. Dat zou ook kunnen. Als hij het al zo ver zou willen laten komen, dan is dat de enige die op dit moment het voor zich zeggen heeft. Want hij heeft het alleen maar zelf voor het zeggen. Want er is niemand die Ajax bestuurt op dit moment. Ja, en Feyenoord die verliest dus uit in Venlo. Moet Ronald Koeman er misschien uit? Ja, tuurlijk. Je bent niet zo'n fan, dus ik had hem met een mooie oproeppremie uit dan, toch? Zo, inderdaad. Nee, maar dat is toch ook wel... Verliezen tegen Venlo, dat is toch vreselijk, Leo? Ja, maar goed, Ajax heeft daar niet gewonnen. PSV heeft daar niet gewonnen dit seizoen. Reuzendoder. Ja, nou, het kollert in Venlo. Godsamme. Nou ja, volgende week is het Feyenoord Ajax, hè? Ja, het was bij een saaie conclusieronde. Ja, Feyenoord Ajax. Geen donder aan. Nou, zeg het maar, Leo. Wat wordt het? Ja, Feyenoord Ajax. Jan, heb jij nog meegedaan aan die IQ-test van de week? Ik, hè? Ja? Ja, ja. En? 169? Nou, best wel. Nee, was rond 169, ja. Ja. Ik had er niks van. En jij, ja. Leo? Ja, ik heb thuis, ik heb alles goed. Had je alles goed? Ja, ja, kijk maar, ik heb hier mijn lijstje licht voor mijn neus. Hier C, B, B, B, B, B, B, A, A, B, A, D, D, C, C, D, C, D, A, D, B, B, B, C, C, A. Allemaal goed. Ik denk dat Leo wel een held op ruimtelijk inzicht is, schat ik zo. Hebben we Leo Driessen wel echt aan de telefoon? Weet ik niet. Leo? Wat is er nou met je aan de hand, Leo? Nou ja, ik mocht eigenlijk ook, ik zou nog Stef Bos na doen, hè? Oh ja, ja, ja, ja. Kom er maar mee. Ja, wat voor is? Ben je wel in met... vanaf? Nou, dat doe ik niet. Nee, alsjeblieft, doe even Stef Bos. Nou, dan loop ik in Zuid-Afrika. En dan denk ik, ik ben Stef Bos, ik ben Stef Bos, ik ben Stef Bos, ik ben Stef Bos. Nou, mooi hè? Ja, top. Ja. Wie wordt de kampioen, Leo? AZ en Feyenoord. Nee, hey, maar. Nee, ik denk dat eigenlijk ik al een kampioen hebben, joh. Dat zou je niet opdoeken eigenlijk, van de getrutting. Nee, ik denk dat Steve McLaren... effect, ja. Met een big smile Twente kampioen gaat maken. Nou, die hebben wel dik gewonnen natuurlijk. Ja, ja, nou ja, prima. Hé, hey, Leo? Ja? Ja, interesseert het je eigenlijk wel, de voetbal, of niet? Nee. Ja. Leo? Een beetje klaar mee eigenlijk, wat? Ja. Nee, Jan, jij houdt ervan, het is jouw brood. Maar Jan, je bent... Ik heb er gekeken. Oh. Ja, ja, zeker, Leo. Vond je het leuk? Leo! Ja, Jan, vond je het leuk? Ja, enig. Dat komt helemaal goed. Oké. Okay. Leo, dankjewel. Ga lekker slapen. Ja, hebben we niks meer te melden? Was dit het? Ik weet het niet. Je hebt misschien nog een plaatje. Ja, wil je nog iets zeggen? Wil je nog iets zeggen? Groeten doen. Doe de groeten maar. Ja, wil ik graag de groeten doen. Nou, bedankt. Nou, dat is fijn. Hartstikke goed, Leo Driessen. Dankjewel. Ja, slaap lekker. Dag, Leo. Hoi, ik wens jullie allemaal nog een hele goede nacht. Dag, ja, zeker. Dag. Ja, dat komt helemaal goed. Dag. Echte Jammer. Ja, we hebben gevraagd of het iets minder over seks zou gaan. En dit is de antwoord van Martin. Waarom kijken die mooie meisjes altijd zo vreselijk boos? Dat is toch nergens voor nodig. Als je lelijk bent, moet je boos kijken. Maar die hebben ook vaker een glimlach op hun gezicht dan die schoonheden van dit land. Wat is dat nou toch? Als je klompvoeten hebt, een bruggenkoet, een beugel, poekels in een vierkante platte reet, dan kijk je chagrijnig. Niet als je die natte droom bent van alles met een piek. Maar lieve vrienden, ik wil jullie iets bijbrengen. Die meeste booskijkende meisjes, die zijn niet geil te beuken. Ze krijgen zoveel aandacht van die mannen, dat ze zich niet eens meer in het zweet wensen te werken. Alleen die knapste jongen met die witste gebied, keurt ze een blik waardig. Dus het heeft geen enkele zin om jouw best te doen voor die mooie meid. Nee, je moet uit een meisjesgroepje die lelijkste pakken. Het lelijkste grietje is zo blij dat zij eindelijk aandacht krijgt. Dat zij alles voor je en met je het wil doen. Alles wat je ooit met een meisje wilde doen en een meisje kan proberen, kan met haar. Zij vindt dit allemaal goed, zolang je haar maar een beetje warmte geeft. En nu komt het. Die mooiste meisje van die groep begrijpt niet dat jij je aandacht en je geslacht in het lelijkste meisje steekt. En dus is haar machtspositie binnen die groep in het geding. En daarom kan je haar ook nog aan het spit dreigen zonder veel moeite te doen. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. En het werkt echt hoor. Zo heb ik dat lelijke zusje van Patricia Pai genaaid. Drie maal raden wie een week later op oma Martens trompetter zat. Zo. Nou, het CDA wordt GroenLinks met een kruisje. De PVV is de nieuwe LPF met de economische agenda van de SP. En dus blijft de VVD over als de enige zogenaamde rechtse partij in ons land. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Janine Hennis van de VVD. Hele goede nacht, Janne. Dag, Janine, alles goed met je? Nou ja, dat is lang geleden. Ja, wel. Hoe vind je het nou dat jullie partner in de coalitie hartstikke links is geworden van dit weekend? Wat is dat? Wie bedoel je? Oh, het CDA, onze coalitiepartner? Ja, ja dat is toch jullie steeds jullie... Ja. Lief, hè? Maar dat is partijpolitiek. Dat moet allemaal mogelijk zijn. Nee, maar dat is wel waar. Maar je bezit zeg maar in een coalitie met een soort van rechtsere CDA. En die zijn nu links geworden. Dat is zeg maar dat je gaat trouwen met iemand die zegt op een gegeven moment... Hé, ik ben een man. Nee, maar ze dat hebben is in haar geval normaal, over het radicale midden. Dus, ja, radicaal midden. Lach, hè? Zij is van compleet stapel gek geworden of we zitten geniaal? Nee, ja, ik weet niet. Ik bedoel, kijk, voor ons is het van belang dat we over een stabiele coalitiepartner beschikken. Oh, lekker dan. Ja. En dat is het uitgangspunt. En voor de rest doet iedere partij een partijpolitiek. Nee, helemaal eens. Maar kan je stabiel zijn als je aan de ene kant dus het rechtsbeleid doet... en aan de andere kant bijna met een kopje groene thee en madeliefjes in je haar wil dansen op de meiboom? Ja, ik denk dat dat lastig is. Wat jij? Nou ja, af en toe moet je even op zoek naar wat je ook alweer wilt. Hè. En elke partij heeft zijn moeilijke periodes. Hebben wij ook gehad. Dus geef ze even de ruimte, geef ze even de tijd. Ja, En je voordeel, je bent zo'n beetje de enige rechtse partij in Nederland ook met de VVD. Ja, wat ik bedoel. Ja, rechts, gewoon een liberale partij. Oh ja, zo dat is waar ook. Ja, maar goed, wij maken ons wel hevig zorgen. Dus goed, dit terzijde. CDA. Maar ja, goed, dat is een splinterpartijtje. PvdA was ook grappig, hè? Want Job Cohen die wil dat Rutte ontslag neemt. Ja, daar moest ik ook wel een beetje op beginnen. Ja, ook een splinterpartijtje. En die zegt, want wij staan klaar. Nou, veel plezier met je 12 zetels dan. Ja, en Rutte zou in zijn eentje de hele crisis van het zuiden moeten oplossen. Ja. Ja. Weet je, dat is natuurlijk grootspraak, maar dat is wel vaker bij een kat in het nauw, denk ik dan. Kat in het nauw, oei, miauw, zeg, hoor je dat? Wat je Job even weggezet. Job en de Pop is een kat in het nauw. Die, ja, dat hoor ik inderdaad. Nou, poeh. Maar ja, ongelooflijk. Eigenlijk voor mij. Ik snap het zomaar uit. Ja, heel goed bezig. Maar hoe vond je de trui van Spekman? Ik heb geen beelden gezien. Ik heb alleen maar radio meegekregen. Zwart-wit gestreept. Nee, maar ik vind Spekman, dat vind ik echt, dat was tot voor kort een fantastische collega. We stonden op inhoud vaak lijnrecht tegenover elkaar, maar zo echt op zich een oprecht en goede fan. Dus ik wens hem het allerbeste. Helemaal zo, goed. Nou, goed. Zit je met je billen bij elkaar geknepen omdat de SP de grootste partij wordt en dus wij onze kapitale villa's binnenkort van een scheet en drie knikkers kunnen inleveren aan Janine Hennis van de VVD? Ja! Nou ja, je lacht er heel triest door. Maar we hebben al zo vaak besproken, peilingen zijn palingen. Het gaat uiteindelijk om de verkiezingen en de uitslag die daar volgt. Hallo, het is nog nooit gebeurd toch dat de SP de grootste partij van Nederland is? Nee, ik weet het niet. Vind je het niet eng? Straks allemaal mooie witte flatgebouwen. Voel je niet, mooie witte flatgebouwen, allemaal grijze mouwen pakken. Maar heb je niet het idee, moet even een tandje bij nu om het tijd te keren? Want, hallo. Nu het zegt, moet ik niet even een Skoda gaan bestellen? Nee, maar dat komt wel goed. Ik bedoel, de verschillen worden uitvergroot. Het zijn peilingen, die moet je goed in de gaten houden, maar ik bedoel, rustig blijven. We kunnen rustig gaan slapen, zeg jij eigenlijk. Nou ja, rustig gaan slapen, we moeten altijd alert blijven, maar niet gelijk hysterisch. Niet in paniek. Roemer doet het goed, ik kan het ook niet ontkennen, ik ben het absoluut met hem oneens, maar hij doet het op dit moment wel goed. Ja, het is wel lekker en een collectivisme is lang niet slecht. Nou, mijn ding, zoals je weet, maar alle credits naar Roemer. Er was dus laatst een hele linkse manifestatie. Hè? En toen bleek Roemer, die schijnt echt een PR-genie te zijn. Ja, een ander Nederlander. Stakende schoonmakers tegen zijn borst knuffelen. Dat is echt een PR-machine, die man. Hè? Ja, maar dat is de SP natuurlijk een beetje. En welke partij dan ook. Dus die weten nu de massa te mobiliseren. Ja. Het zijn moeilijke tijden. Ik begrijp wel waar die groei vandaan komt. Ja. Maar de verkiezingen zijn nog niet morgen, dus rust gaan. Denk je dat al die maffies die nu achter de socialistische partij voorheen maoïstische partij rennen, ook weten wat ze precies van plan zijn met het land? Want volgens mij gaan we allemaal naar de kloten. Ja, maar dat gebeurt, weet je, dat hoor je iedereen zeggen als een partij in één keer heel groot wordt. Dat was met de PVV, zo nu is het met de SP. Rust gaan, vertrouwen in de kiezer, hè, zeggen we dan. Ja, nou, je hebt gelijk ook. Hey, nog even over het CDA. Je weet wel dat christelijke splinterpartijtje die steeds meer op GroenLinks begint te lijken. Die komen met de vlaktaks op zee. De vlaktaks. Ja, vlaktaks. Nou, wat is dat? Dat is lekker. Ja. Dat willen jullie toch ook? Ja, en wie had er nou ook weer een solidariteitsding erop? Oh, dat zou maar reetkloes, hè. Die 35% vind ik interessant. Maar jullie zijn toch ook voor bij de VVD? Ja, toch? Nee, maar daar gaan we nu even helemaal niet op vooruitlopen. Want wij zijn gebonden aan het regeerakkoord. En een gedoogakkoord. En daar zit het allemaal niet in. En straks worden er weer verkiezingsprogramma's geschreven. En dan kunnen we kijken wat er mogelijk is. Dat was het enige stukje goede nieuws van deze week. Weet je, iedere partij heeft zo ongeveer al de vlaktaks 10 keer geïntroduceerd. Ja. Dus we moeten kijken, maar het zou zo fijn zijn. Het zou heel fijn zijn, mannen. Ik snap jullie allemaal wel. Echt. Maar in dit regeerakkoord zit het niet en gaat het ook niet gebeuren. Nog iets, homotherapie. Ja, toch nog heel eventjes, hè, want Ja. Hij schrok er daar wel een beetje van. Ja, ik ook. U heeft het voor Jan heel goed geholpen, maar het is... Nee. Maar het is natuurlijk totaal bizar, ja. Totaal bizar. Nou, dat is dus ook... Nou, goed, veilig, we gaan dat pakketje, ja, we maken het uit. Maar ik vroeg me af, ja, natuurlijk ben je daartegen. Maar zegt de SGP dan niet van, nou Hennis, even rustig aan? Nee, ik zag een tweet voorbij komen van de mannenbroeders. Maar dat, weet je, dat is prima. Dat is de vrijheid van meningsuiting. Waar het om gaat is wat de minister vervolgens gaat doen. En Edith Schippers liet niets te wensen over. Aan duidelijkheid. Gewoon stoppen ermee. Ja. En dat moet ook het uitgangspunt zijn anno 2012. Ik bedoel, homoseksualiteit, zoals Edith Schippers zei, is geen ziekte. En valt dan ook niet binnen ons zorgpakket. Maar zo is dat. Weet je wat een pipa is, Janine? Ja. Nou, vertel. Nee, maar weet je wat het is? Een pipa. Ik heb vast weer iets gemist. Vertel. Nee, ik wist het ook niet, hoor. Ja. Nee, want we hadden net Marietje Schaken van D66 Europarlementariër en ging over de pipa-wet. Toen zei ik, weet je wat een pipa is? Maar dat weet ze ook niet. Nou, ja. Nee, nou. En wat is het dan? Het is een pistool. Ja. Oh, echt waar? Ja, nou ja, goed. Ah, we maken het ook uit. Ja, nee, ja, het is godverdomme. We introduceren vanavond toch het begrip pipa in de Nederlandse cultuur. Ik vind dat we daar wel een beetje breed mee... Ja, gedeeltes van de Nederlandse cultuur is dat bekend, Jan. Ja, de Bergense, Antilliaanse gangs, die weten het allemaal alles van. Nou, daar stikken we van, hoor. Verdikken we nou. Die maken het duingebied onveilig. Ja, maar goed. Dat is dus, Janine, heb je nog iets leuks te vertellen? Nee, nu even niet. Nou, ik klinkt een beetje moe, Janine. Gaat het wel met je? Ja, het gaat best, ja. Midden in de nacht, die vrouw moet de wekker gezet worden. Meestal is het een bruisend, lawaai. Ja, maar ik heb vandaag de hele dag gewerkt. Dat zie je? Alle eerlijkheid. Daar ga je al. Kijk, dan snappen we toch weer. En daar willen we je voor bedanken, want je doet het voor ons. Doet het voor ons. Hartstikke bedankt, Janine Hennis. Janine Hennis van de VVD, ontzettend bedankt. Voor het werken. En voor het gesprek. Kom maar op met die vlaktax. Ja. Dag. Het Haags geluid. Ja, we zitten hier in Nederland nogal... God, daar gaan we, Jan. Ja, dankjewel. We zijn hier in Nederland nogal dol op een potje zeik en klagen. Dit terwijl we alleen maar met ongebreidelde optimisme uit de crisis kunnen komen. En gelukkig worden. Tijd voor een inzichtelijk fragment uit... Dagboek van de liefdespanter. Ik heb het eerlijk gehoord op de radio. Het enige land in Europa dat tegen de crisis in een bemoedigende economische groei vertoont, is Duitsland. En dat komt dus met name doordat de export vanuit Duitsland toeneemt. Vraag je je misschien af waarom al die mensen buiten Duitsland allemaal Duitse spulletjes willen kopen? Nou, dat blijkt dus te komen doordat men in Duitsland onevenredig veel in productontwikkeling investeert. In technologische innovatie met oog voor duurzaamheid. Nou, het lijkt zo simpel. Investeren in nieuwe techniek om je marktaandeel op peil te houden en te groeien dus tegen de markt in. Moet je eens in Nederland omkomen. Zo ongeveer het eerste wat er hier sneuvelt, tegelijk met het geloof in eigen kunnen, is het ontwikkelbudget. Oftewel het lef, de creativiteit en daarmee het hart en de ziel van de onderneming. Ja, zo denk ik erover. Moderniseren, aanpassen, iets nieuws verzinnen. Waarom kunnen die Duitsers dat wel? Ik denk dat de vraag moet zijn, waarom kunnen wij Nederlanders het niet? En het antwoord, omdat we van nature doemdenkers zijn. Doemdenkers en angsthazen. Hoezo investeren? Het gaat al hartstikke slecht. Straks gaan we helemaal naar de kloten. En dan niet kunnen bedenken dat je, als je blijft doen wat je altijd al deed, sowieso naar de gallemiezen gaat, alleen misschien wat langzamer. De bekende optimist en televisiemaker Umberto Tan vertelde de Liefdespanter van de week het verhaal van de leraar die per se niet met zijn klas naar de bekerwedstrijd Ajax-AZ wilde. Je weet wel, die kinderwedstrijd. Omdat hij op die manier wel aan de gang kon blijven. Een zure lul natuurlijk, een protocollenmannetje en een ellendig stuk chagrijn. Maar Umberto noemde deze man een dromensloper. Een dromensloper. Wat een prachtige term. Wat een lul ben je dan als je de dromen van kinderen sloopt. Wat hoop je af te leveren op de arbeidsmarkt als je kinderen hun idealen, hun fantasie, hun dromen afpakt. Een lul ben je dan. Een hele grote lul. En toch is dromenslopen dagelijkse praktijk in grote delen van het Nederlands bedrijfsleven. De goede niet te nagesproken. Daarom en nergens andersom hebben de Duitsers groei en wij niet. De Duitsers durven te dromen en wij niet. Nou, zolang de Duitsers nou maar niet meer dromen van een wereldrijk, kunnen we daar nog best iets van leren. Dagboek van de liefdespanter. Jezus, wat serieus. Nou goed, nog een stukje serieus. De kranten stonden er vol mee. Er is de afgelopen 7 jaar bijna niks veranderd aan het seksuele gedrag van jongeren. Oh, lekker nou belangrijk. Leuk. Ja. Alleen homo's komen een jaartje eerder uit de kast. Nou, lekker leuk. Belangrijk, zou je zeggen. Maar we praten er toch even over. Ja, waarom niet? Ja, natuurlijk. Over het jongerenonderzoek van de Rutger Nisso-groep in samenwerking met SOBA AIDS Nederland. Een hele goede nacht, Jos Poelman, programmaleider van de Jongeren en SOBA AIDS Nederland. Goedenavond, heer en Jan. Alles goed met u? Prima. Fijn. Mooi. Mooi, helemaal gezond? Ik ben helemaal gezond. Nergens druipende dingen en andere vratjes? Ik heb nergens last van. Nee. Als je nou tegen je ouders zegt van... pap, mam, ik ben een bruinvis. Denkt u dat dat helpt met eerder uit de kast komen? Ik denk niet dat dat helpt. Nee, ik denk dat ouders gemiddeld wat meer toelichting nodig hebben. Ja, precies. U begrijpt hem niet als ik zeg, pap, ik ben een bruinvis? Nee. Ik denk niet dat ze het begrijpen. Nee, meneer Poelman wel begrijpt, maar ik denk dat die ouders het niet begrijpen. Nee, maar omdat er eentje is aangespoeld ook. Ja, natuurlijk, dat snapt u wel. Oh, dat snapt u wel. Ja, snapt u dat, meneer Poelman? Ja, ik snap het. Goed zo. Mooi. Nou. Wij vonden het opmerkelijkste resultaat eigenlijk nog... ik heb het helemaal doorgespitst zojuist, van uw jeugdonderzoek. 40% van de jongens en dan ook 30% van de meisjes... zag de eerste keer niet aankomen. Hoe werkt dat dan? Ja, dat is interessant. Wat? Nou ja, ik denk dat heel veel jongens en meisjes daar niet over nadenken. Dat het de eerste keer wel eens een eerste keer zou kunnen gebeuren. En op zich is dat natuurlijk ook wel... enigszins voorstelbaar, maar het grote risico daarvan is dat ze slechter voorbereid zijn tegen... Ja, maar u zegt dat het voorstelbaar is. Maar meneer Poelman, ik zat al jaren van tevoren, dacht ik al van... nou, als het zover is, ben ik er klaar voor. Dat dacht ik wel. Compleet met het condoom in de portemonnee. Want ik bedoel, het zal toch maar gebeuren. Ik kan me haast niet voor. Hoe werkt het dan? Ik zag hem niet aankomen. Ja. Nou, mij doe je ogen open. Dat vinden wij... Nee, maar echt, u zegt dat wandelt er zo makkelijk overheen. Maar dat is toch vreemd? Dat komen gaan ze dan... Geweldig, als u er al jarenlang klaar voor zat en een condoom op zak. Nou, dat was helemaal niet geweldig, dat was heel afschuwelijk. Maar dat had jaren geduurd, dat was helemaal niet leuk. Nou, niet het verhaal van je oom weer, Jan. Kom, we gaan even verder in de show. Ja, nee, maar ik probeer het me echt oprecht voor te stellen. Wat gebeurt er dan? Je zit samen in de McDonald's ergens en plotseling besluiten ze... we gaan seks hebben, zoiets? Nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook... het is natuurlijk ook vaak een glijdende schaal, hè. Heel veel jongeren... glijdende schaal. Ja. Ja, die denken wel dat het wel eens zou kunnen gaan gebeuren. En dromen en fantaseren er misschien over. Maar op de bewuste dag zelf houden ze het. Dan hebben ze de vaak toch geen idee van wat zou kunnen gebeuren. En dan zegt 30% van de meisjes van ik zag het niet aankomen. Dus die waren niet voorbereid. Dus dan zou het zomaar kunnen dat er nog steeds dat er dan dus stoppeltjes op zitten. Of tienerbaby's. Dan kan het dus veel makkelijker gebeuren als je niet voorbereid bent. Ja. Dat je geen maatregelen hebt genomen om zwangerschap te voorkomen of SOA te voorkomen. Dus daarom zeggen wij ook van nou, het is zo belangrijk om ook op school stil te staan bij die eerste keer. Dat er kan gebeuren en dat je misschien zenuwachtig bent. Misschien heb je zelfs wel wat alcohol op. Dus wees extra alert op dat je voorbereid bent dat je geen SOA oploopt en niet zwanger wordt. En hoe komt het dat die mensen die van Potenstein zijn eerder uit het kassie komen? Nou, dat weten we niet. We weten alleen in het onderzoek, en dat geldt eigenlijk alleen voor jongens, dat ruim een jaar verschilt met een jaar of 6 geleden toen we dezelfde vraag hebben gesteld. We kunnen natuurlijk vermoedens daarover hebben, maar we weten het niet. Misschien heeft het te maken met dat bijvoorbeeld in televisieseries jongens en meisjes als homo of als lesbisch meisje wat eerder zichtbaar zijn. Dat wat eerder geaccepteerd is op de televisie. Ja, maar jongens... U schrijft wel in het onderzoek dat acceptatie is niet heel veel opgeschoven. Hè? Dat is nog steeds redelijk matig, toch? Onder jongeren. Dat klopt. Die homonegativiteit is gewoon nog erg groot. En wat je dus ook ziet, en dat heeft ook weer zijn weerslag op homo-jongeren, op homo-jongens en lesbische meiden. Bijvoorbeeld heel veel jongens, homo-jongens en lesbische meisjes, nou, die zouden eigenlijk liever geen homo willen zijn of niet lesbisch. Geen bruinvis. Maar gelukkig zit de oplossing in het ziekenfondspakket nog steeds, toch? De cursus onthomoen, toch? Nee, die gaat eruit. Ja, die gaat eruit. Maar, en dat is natuurlijk een goede zaak ook. Ja, zo'n 8% van de jongens en 4% van de meisjes die de afgelopen jaren zijn borsten, billen of geslachtsdelen zien voor de webcam. Dat is best veel. Weet u wie dat is en hoe ik aan die adressen kan komen? dat weet ik niet. Nee, ik moet u teleurstellen. Ja, maar dat was, vindt u dat iets veel? Ik ken echt iets. 8% zit dus blijkbaar met fluit in de hand voor een webcam. Dat heel veel. Ja, nou ja, ik weet niet of het veel of weinig is. Kijk, wat natuurlijk het grote risico... Is er ook weer een risico met de fluit in de hand? Ik dacht juist dat het juist heerlijk was dat jullie als SOBA Kliniek zeiden van... jongens, ga even lekker verrukken voor de webcam, daar krijg je geen vratjes van. Klopt, je loopt er helemaal niks van op. Dus in die zin is het hartstikke veilig. Nou ja, alleen een beetje stroeve muis waarschijnlijk. En een beetje gedoe in je keyboard, maar ja, goed. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar het risico is dat er ongewenst opnames worden gemaakt. En dat die, als die partner vervelend wil doen, dat die doorgestuurd worden. En ja. Dat is natuurlijk het grote risico waar we jongens en meiden vooral tegen waarschuwen. U bent vooral veel aan het waarschuwen, heb ik al in de gaten. Dat is ook heel verstandig. Ja, daar is niemand ervoor. Maar ja, nou weet ik nou, niet. Ja, we informeren. Jongeren, wat er zou kunnen gebeuren. Ja, ik merkte wel dat in het onderzoek constant wel de meisjes en de homoseksuele, biseksuele jongeren wat zorgelijker in de materie zitten dan de vrolijke heteroseksuele jongen. He, dat met porno en masturberen en orgasmes. Wat ben je nu aan het vragen? Is dat zo? Die meisjes en gay mensen hebben er blijkbaar toch meer negatieve gevoelens bij. Seks, ja. Met seks, ja. Gay mensen meer. Jongen, die liggen de hele dag te rampen. Ja, maar dat blijkbaar niet, want ze doen meer aan grensoverschrijdend gedrag. Oh, dat, ja. Dingen die ze eigenlijk niet willen, maar ze willen het toch doen. Maar je moet wel, ja. Meisjes ook. En jongens eigenlijk nauwelijks. Wat is dat toch? Waarom blijft dat toch zo? Nou ja, je ziet inderdaad een groot verschil tussen jongens en meisjes. De seksuele beleving bij meisjes is gemiddeld minder. Ja. Bijvoorbeeld bij de eerste keer vinden veel meisjes of meer meisjes dan jongens het vaak plezier. Of hebben ze het vaak spijt van. Ze hebben meer met grensoverschrijding te maken. Ze hebben meer seksuele problemen. Precies. Ja, dat is gewoon een duidelijk verschil. En waar wijt u dat nou toch aan in deze moderne tijd? Ja, maar dat is wel een hele belangrijke vraag. Hoor. Waarom willen vrouwen minder dan mannen? Nou ja, ik had het er laatst over, dat is toch helemaal nooit de bedoeling geweest? Nou ja, het is niet zozeer dat vrouwen minder willen dan mannen. Maar vrouwen willen vaak andere dingen dan mannen. Ja, en winkelen. Ja, of ze hebben andere gevoelens of andere opvattingen. Ja, de getut is echt... Daar ziet u voorlopig ook niks in veranderen. Het meisje is net zo blijmoedig als jongens in het seksuele leven staan. Want dat mag je toch wel zeggen? Nou ja, dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Nou, het zelfbeeld van meisjes over seksualiteit, de schaamte... God, wat zou dat leuk zijn? Het zou dat relaxed zijn, dat vinden wij ook. Veel beter zou zijn dan nu is en wat gelijkwaardiger vergeleken bij jongens. Maar nogmaals, waarom zou dat zijn? Een beetje aard van beestje, toch? Ja, nou, het is alleen de aard van het beestje. Ik denk dat het ook te maken heeft met opvoeding, met beelden, met normen die er bestaan in de maatschappij en ook op het gebied van relaties en seksualiteit. Oh, dat jongens een held zijn en meisjes een slet, bedoelt u eigenlijk? Dat soort dingen. Ja, die dubbele moraal. Ja. Ik denk dat die vaak een belangrijke rol speelt. Meneer Poelman, weet u wat een pipa is? Een wat? Een pipa? Nee, weet ik niet. Ah, nou, oké. Ik wens u een prettige nacht. Ja, en bedankt, slaap lekker richting... en bedankt, hè. En dag. Dag. Oké, dag. Ja, je kan nu gratis bellen naar 0800-121 om je mening te geven over de stelling van vanavond. Nederland moet de grote mond van België niet accepteren en het land direct binnenvallen. Zo, precies. Je zou zeggen dat je als vrouw niets te klagen hebt in het leven. Maar dat zien wij kennelijk helemaal verkeerd, getuigen. De onafgebroken stroom problemen en dilemma's die de vrouwtjes sturen naar... Lieve Jannen. Zijn we weer, Jan? Holle bomen. Ja. Ja. Ik pak de eerste. Doe maar. Het tulpenbol. Lieve Jannen. Mijn man werkt altijd. En is nooit thuis om de kinderen in bed te leggen. En de voetjes te masseren. Zal ik een minnaar nemen? Een au pair? Of allebei? Liefst het tulpenbol. Nou, natuurlijk moet je dat doen. Hup, minnaar erop, klaar. Die man, dan komt hij laat thuis. Lekker, ja, dat zei Maxime ook. Gewoon. Ja, natuurlijk. Gewoon hop gaan. Gewoon doen, schat. Ja, hup, kom, klaar. Ja. Lieve het tulpenbol. Neem lekker wat je wil. Groetjes. Echte Jannen. Nou. Top. Zal ik hem doen? Wel ja. Nou goed, Ed Bibberpoes, dat is wel een beetje griezelig. Ed Bibberpoes. Bibberpoes? Ja, sorry. Lieve Janne, De enige man die mijn poes laat huilen van geluk is een foute getrouwde kerel. Ik heb zelf een lieve vriend, maar die is beroerd in bed. Hoe moet dit nu verder? Liefs, het Bibberpoes. Ja? Ja, ik heb hier geen verstand van, Jan. Hoezo heb jij geen verstand van? Misschien moet jij... Jij praat toch met mensen die mensen kennen, die dingen kunnen? Ja, dat is wel waar. Geef jij er even antwoord, Bibberpoes? Ja, nou ja, ik snap... Nou ja, goed, ik moet dan eerlijk denken. Wat moet je dan met een man die dat niet kan? Zeg maar, denk ik dan. Nou, laat wel gaan. Dumpen die gasten en zoeken een verse. Ja? Allemaal dumpen. Allebei die gasten dumpen eigenlijk. Allebei die foute getrouwde man en die eigen man. Gewoon. Nou, en dan, zeg het tegen hem. Oh, sorry. Lieve Bibberpoes. Allebei de deur uit die kerels en zoeken leuke verse. Dag. Weet je, zijn ik mooi vind toch het geweest? Wel mooi geweest. Ja, ja, natuurlijk is het mooi geweest. Flink hem ook maar op. Wat een gedoe zeg. Ja hoor. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ja, die Belgische nicht met die vlinderdas en die witte neptanden. God, god, hoe heet die nou, Jan? Die Roepo. Ja, precies, die Roepo. Die Roepo. Die komt op zoek bij Rutte. En dan heeft hij me toch een grote smoel. En allemaal eisen en gedoe. En over die klote polder. En anders wil hij geld hebben. Hoor eens even, mislukte pizzabakkert. Jij bent wel de baas over een afvallige provincie van ons. Dus dimmen met die handel. Bel gratis 0800-121 en geef je mening over de stelling van vanavond. Nederland moet de grote mond van België niet accepteren. En het land direct binnenvallen. Maar we hebben geen tanks meer. Nee, dat flikkert ook niet. Binnenvallen. Dan gaan we door met ja, Dag Peter. Peter. Ja, Roos, ik zou graag mijn pipa willen gebruiken om jou de mond te snoeren. Ja, ja. Albino. Ja. Ik fris maar het. Enkeltje Auschwitz, zou ik zeggen. Een enkeltje Auschwitz? Samen met die kankerjood van de frisbarend, waar je van de week zat. Groeten, nou. Vak S. Wat een geleuter. Ja, was nou, jij bij Frits Barend? Ja, ik was even bij Frits Barend. Oh, dat weet ik helemaal niet. Ja, dit is een hoog intellectueel gehalte. Ja, dat zal best. Wat heb jij gedaan bij Frits Barend dan? Ja, die was geweigerd bij de arena met zijn kleinzoon. Nou, bedankt voor je bijdrage, Peter. We zijn nu steeds geen steek verder over de vraag of we nou België moeten binnenvallen. Ja, je hoopt dat hij wat zegt, maar de albino moet uitgemoerd worden en Frits Barend erbij. Nou ja, dan hebben we dat ook weer. Oké. Nou, 0821 over de stelling. Nederland moet de grote mond van België niet accepteren en het land direct binnenvallen. Ja, Ahmed. Hallo? Ahmed, ben je daar? Ahmed. Ja, hallo? Ja, Ahmed. Hallo. Hallo daar. Ahmed, sorry. Dag Ahmed, hallo. Ja, dit is nou echt een stelling wat je denkt van, ja, ben ik nou mee eens of niet mee eens? Begrijp je? Je zit er tussenin. Maar goed, aan de ene kant wel mee eens, want dan hebben we meer ruimte. Ja. Kunnen we nog meer voor onszelf doen. Precies. En aan de andere kant, ach ja, België wil bij Nederland horen, maar kom op. Gaat er wel geen voorhand taal maken, België? Hey, België. Dat is dat al vroeg. Ik denk dat je tussen twee flatgebouwen staat of in de Koentunnel. Ja, wat ik wel begrepen is dat het grote territorium, dat stond Ahmed wel aan. Ik kon het niet verstaan, joh. Maar dan voor de rest was België een beetje een raar... Welke provider heb je, Ahmed? T-Mobile. Ja, dat dacht ik al. Kom maar door, voor je bijdrage. Dankjewel, hoor. Wat een geleuter. Goedenacht. Goedenacht. Wat vond jij nou van dat ik een albino ben? Moment van rust. Ja, het was een raar bericht, ja. Was een raar bericht? Want ik ben toch geen albino? Je hebt er veel uitgemaakt. Ook door mij, Jan, maar niet voor albino. Nee, ik lijk wel een beetje op Heno, dat is wel waar. Nou. Ja. Nou, Jaapie, heb je nog iets over de stelling? Ja, ik denk niet dat het zo verstandig is met die bezuiniging op Defensie de afgelopen 20 jaar. Oké, okay, maar... Ik heb het niet gaan winnen. Nee, joh. Ja, maar, hoezo? Daar lopen we toch overheen? Hallo. Ja, dus al ga je met een lelijke eend rijden binnen, dan heb je dat land zo. En dan hebben we ook een tweede haven erbij. Nee, ik waag het te betwijfelen. Jij bent geen voorstander van om België binnen te vallen, merk ik dan nou? Ja, eerst... Dat valt me echt een beetje tegen. Nou. Defensie al flink opkrikken, hè? Nou, dan kunnen we met dat spul wat we nu hebben, kunnen we dat toch ook wel aan, Jaapie? Kom op nou even. Je moet ze niet onderschatten. Denk groot. Dat is een heel goed punt natuurlijk. Hè? Ja, precies. Ja. Nou, hartstikke goed, Jaapie. Dankjewel, Jaapie. Wat een geleuter. Het is geen paard, het is geen pony. Het is onze enige echte eigen Jaapie. Ja, en goedenavond. Nou, gezelligheid. Nou, wie moet er dood? Nou, ik vind niet dat er iemand dood moet. Oh, goed. Oh. Dat is fijn. Ik ben zelf wel Feyenoorder, maar dat gaat duidelijk te ver. Ja, nou, hartstikke leuk. Had je nog iets over de stelling van vanavond? Nou, ik zou voorstellen om Vlaanderen wel bij Nederland te doen en Wallonië lekker naar Frankrijk met die Roepo. Kijk, vind ik een hele... Ja, daar is over nagedacht. Ja, vinden wij ook. Absoluut. Wat vindt de echte Jan hiervan, Jan? Ja, we zijn het ermee eens. Ja, de echte Jan staan volledig achter je idee. Dat is mooi. Scheelt ook een hoop gedoe met taal. Ja. Ja. En laten we eerlijk zijn, in Wallonië wonen alleen maar PvdA'ers. Daarom. Ja, pizzabakker. Jody, dankjewel. Dankjewel. Wat een geleuter. Ja, waar de rol toevoegt, dames en heren. Leon van Buren, moet er nog iemand dood? Ja. Nee, er hoeft niemand dood, maar ja. België is heel duidelijk het equivalent van Europa. Tot op het bot verdeeld. Oftewel, Europa is gelijkwaardig aan België. En in Brussel staan die instituties waar bakken geld naartoe gaan. En ik denk dat we met z'n allen, als we zo doorgaan, een grote chaos tegemoet gaan. En België geeft duidelijk het voorbeeld van chaos. En die meneer Di Rupo, die openlijk zijn homofilie presenteert alsof dat de normaalste manier van leven is. Ja, is een hele aardige vent, maar ik geloof niet in zijn levensidealisme. Dus je zegt binnenvallen? Nou, dat niet hoor. Ik denk dat het probleem zichzelf oplost en dat de chaos zo groot wordt. En dat de leiders in België er zelf niet meer weten uit te komen, net zoals trouwens in Nederland. Want de chaos moet hier nog verder groeien. Nou, zo is het net. Wat een geleuter. Zo, lekker stukje doem denken, vlak voor tweeën. Nou, Robert, hoe zit jij er? Ik wil jullie eerst een compliment geven voor jullie allerbeste programma aller tijden. Jullie zijn zo modern. Dat is gewoon echt een vol compliment hier uit Limburg. Oh. En wij dachten al van ik ben, ik ben er ook blij mee in Limburg, hoor, hallo. Ja? Nee. Ja, natuurlijk, dus normaal. Een volkomen nee, maar voor jullie, alleen voor jullie blijf ik wakker op zondagnacht om naar de radio... Heet gek om jullie hier op de computer te zien. Jullie zijn perfect. Nou, nou Robert, hartstikke bedankt. Ja, dankjewel. Ja, wat een geleuter. Kees! Moeten we niet even vragen wat hij ervan... Wat hij ervan jij was toch al weg, of niet? Robert? Maar er was alleen maar airskissing en dan was hem. Ja, maar... Ben ik er nog? Nou, Kees, wacht eventjes. Hè. We zijn nog niet met je bezig. Nee, maar wat gingen jullie allemaal doen dan? Nee, maar ik vind dat België best Nederland mag binnenvallen, ja. Goedenacht, echte Jannen. Hoe is het met jullie? Hallo, Kees. Hallo, Jannen. Hey, Kees. Hoe is het, man? Ja, hallo, Jannen. Hey, Kees. Ja, precies. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Ik ben nog steeds de grootste fan van jullie programma. Er blijven steeds minder over, dat is wel jammer. Nou, niet de grootste, Kees. Die hadden we net aan de lijn uit Limburg. Ja, ja. Hé, hey, maar... Jan, heb jij nou ook niet heel veel Hertog Jans op zitten drinken, of niet? Wij het allebei, Jan, Kees. Ja, maar Jan Roos. Nee, ik drink niet... Je drinkt niet. Nee, het is, Kees, je zou het hier moeten zien. Er staan hier zes lege... Ja, er staan hier heel veel flesjes. Ja, nee, er staan hier zes lege blikjes Cola Light. Het was erg goed, hoor. Dat wel. Maar van mij mogen ze ons binnenvallen. Wij mogen hun binnenvallen. Maar we zouden wel beter samen kunnen werken. Ja, en volgens mij werken het al aardig samen. Ja. Dat is op zich wel waar. Nee, ja, dat is, ja, nee, nou, oké. Kees, je hebt gelijk ook. Ja. Ja. Nou. Oké. Okay, verder nog wat. Wat was ik nou? Ja. Ja. Nee, dat wat ging een geleuter. 0800-1121. Nog één keer proberen en anders... Nee, flikker op. Ik heb er helemaal geen zin meer in. Ik heb genoeg idioten gehad. Ja, maar... Ja, nou, goed. Nou, okay. Ja. Ik vind het goed. Oh, de naneuk. Ja. Nou, dat was me weer wat. Ik weet het, maar zullen we het uitpraten, Jan, nog niet? Wat? Dat ik gemeente hier geweest ben. Ah, Jan, de zand erover. Ja? Ja, aanstampen en er nooit meer uitkruipen. je hebt een goed hart. Wat was dat nou weer allemaal weer met echte Jan? Hoorde je dat nou weer allemaal, dat gediscrimineerd en dat geschreeuw en dat mensen moeten dood? En dat is toch vreselijk? Ja, ik vind daar zo moeten we toch niet met elkaar omgaan? Nee. Met dat antisemitische gedoe. We hebben dat doodmaken meteen. Ja, en dan, dat gelijk en dan over Joden. En dan, hé, dat brengt me trouwens wel op de gast van volgende week. Wat? Ik was een bruggetje aan het bouwen. Oh, sorry. Ja, kom maar. Over Joden, zo, dat brengt me wel op de gast van volgende week. Nou, wie is de gast van volgende week, Jan? Wie is de gast van volgende week, Jan? Velgata. Raya Velgata. Wie is dat? Ja, weet ik veel, maar die weet ik eigenlijk ook niet. Kom je, dat weet je wel. Ja, houden mensen niet langer in spanning? Daar was nieuwslezeres hier en daar en overal nog wat. En columnist. En toen schreef ze opeens een stuk, een vuil stuk over den dikke Jood. Echt waar? Dat alle Joden dik zijn. Welke dikke Jood? Nou ja, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, dat moet je maar volgende week een keer uit gaan leggen. Lijkt je geen goed idee? Hé, ja, nou ja. Dus, als jij denkt dat het goed is, dan laten we het dan maar doen. Hé? Laten we het dan maar doen, ja. Ja, nou ja, gelijk even op. Hé, en hoe weet jij eigenlijk wat een pipa is? Hé? Hoe kom jij echt zo bij dat pipa-ding vandaag de hele tijd? Ja, joh, ik... Ach, ik hoor wel af en toe... Ik kan me toch niet voorstellen. Nee, joh, ik ben iets in mij ook geen moe. Is het van je, toen je mariniers was in Curaçao? Nee, nee, ik kom wel af en toe van die types tegen op straat. Die praten, zeg ik, wat zeg je nou? Dan zeg ik, die papa met de pipa. Dan zeg ik, wat bedoel je nou eigenlijk met de papa met de pipa? Dan zeg ik, de pipa met de papa. Willen die jou ook dood hebben dan? Eigenlijk, meestal wel, ja. Uiteindelijk zijn er weinig mensen die blij zijn dat ik leef. Maar ja, goed, je snapt het wel. Overigens hoop ik dat de SP alleen nog maar groter wordt. Wat zullen we zeggen? Zullen we een klein polletje doen volgende week op 35 zetels, zeg ik? Ik denk dat... Of gewoon 40 meteen. Ik denk dat Maurice de Hond volgende week zegt, jongens, ik heb een foutje gemaakt. We zijn er allemaal 75, hebben we al. Even kijken hoor, er wordt nu wat getikt. Volgende week Jan Roos jarig. Oh ja, jawel, dat heb je zelf gezegd. Ik ga jou een watervalletje geven. Wat duurt dit lang, hè? Ik begrijp nu dat jij net zei van zullen we nog even wat bellers doen met dat dronkenmanspelletje. Maar nu zitten we gewoon 2 minuten vol te plekken. Maar goed, volgende week ben jij dus jarig. Het was een beetje een waterval, Jan. Het was een... De uitzending trok een beetje. Het was... Veel ook wel mee. Een topuitzending. Nou, dames en heren, jongens en meisjes. Tot volgende week. De echte Janne, die gaan naar huis, want het is mooi geweest. Want het is lang genoeg geduurd. Prettige nacht, slaap lekker en bye. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Je moet variëren. Je moet ook gewoon, als je zit te likken, ineens omhoog komen en zeggen... Bah!